Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training the last one. Vamos. Stefan Kwamduur. Goedenacht, welkom in de wereld van BNN Vara. Van deze zondagnacht, 24 oktober 2021 is het alweer. We reizen nog lekker verder namens BNN Vara door de wereld. Je hoorde net zien als Atlas. En ik spreek tot 4 uur met Nederlanders die in het buitenland wonen. Zo zoek ik vannacht uit hoe er in Canada en Brazilië wordt omgegaan met vaccinweigeraars. Kunnen wij misschien van de aanpak daar iets leren hier in Nederland? En ik achterhaal zometeen wie de Freek Vonk van Ecuador en Dominica is. Vandaag wordt namelijk bij Vroege Vogels over een aantal uur de Jan Wolkersprijs uitgereikt voor beste natuurboek. Maar ja, wie zijn eigenlijk die natuuractivisten, natuurvoorstanders, het gezicht van natuur in Ecuador en Dominica? Ga je straks horen. En ik zoek tussen 3 en 4 straks uit of mijn correspondenten ooit zullen terugkeren naar Nederland. Want ze wonen sommigen al langer dan dat ze ooit in Nederland wonen in het buitenland. Maar wat maakt dat nou dat ze in het buitenland wonen? En wat zorgt ervoor dat ze daar blijven? En wat zou betekenen dat ze willen terugkomen? Ga je straks allemaal horen. En ik wil ook graag iets van jou horen, want jij mag mij laten weten waar in de wereld je aan het luisteren bent. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. En Frits die laat daar in ieder geval al weten mee te luisteren vanuit Haarlem. Laura, die doet dat vanuit Nijmegen. En Pien laat weten mee te luisteren vanuit Keken. En ze schrijft daarbij, dat is een piepklein dorpje net over de grens bij Duitsland. Goed dat jullie er zijn. De app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. En daar mag je je locatie laten weten. Goed, gaan we naar de correspondenten. Zometeen hier het verhaal van eventuele vaccinweigeraars en wat wij daarvan kunnen leren. Eerst het voorpagina-nieuws in Canada en in Brazilië. En we beginnen bij Bas aan de westkust van Canada. Goedemiddag, Bas. Hoi, Stefan. Fijn dat je er weer bent in de uitzending. Straks dus het verhaal rondom vaccinweigeraars en wat wij daarvan kunnen leren. Of wat jullie misschien wel van ons kunnen leren. Eerst het laatste nieuws. En dat is Homeless in de tent bij het grootste telecommunicatiebedrijf van Canada. Ja, dat klopt. Rogers heet het bedrijf naar de familie Rogers. Het bedrijf is een van de allerbelangrijkste Canadese telecommunicatiebedrijven. En het wordt nog steeds gerund door de familie, die alle belangrijke posities in het bedrijf hebben en ook de meeste aandelen hebben. En het is ruzie in het bedrijf. En iedere dag genieten we weer opnieuw van nieuwe ontwikkelingen. En waar gaat de ruzie over? Nou, de macht is in handen van Edward Rogers. Edward is een bijzondere persoon. Kwam al een paar maanden geleden erg in de problemen, omdat hij op een foto heel erg vriendelijk stond met Donald Trump, de oud-president van de VS. En in Canada werkt dat niet goed voor je imago als je dat doet. Maar diezelfde Edwards die heeft geprobeerd een coup te plegen. Hij probeerde de meeste directeuren van het bedrijf, inclusief de CEO, te ontslaan. Edward zelf is de grote baas, de voorzitter van de raad van bestuur. Hoe kwam dat nieuws naar buiten? Een van de complotters die ging zitten op zijn zaktelefoon of zijn mobiele telefoon. En die telefoon begon automatisch een nummer te bellen van een van de mensen die Edward de laan wilde uitsturen. Dus dat kwam naar buiten. Toen een spoedvergadering van de raad van bestuur, waarbij de zus van Edward kritiek op hem uitsprak. Mm-hmm. En uiteindelijk het vertrouwen uitsprak in de mensen die Edward wilde ontslaan. Uh-oh. Een dag later, de moeder van Edward, een nieuwe vergadering, en die stelt voor om Edward te ontslaan. Edward wordt dus ontslagen door zijn eigen moeder. En dat is 2 dagen geleden. Gisteren werd bekend dat Edward het niet accepteert. En hij heeft zelf nog veel aandelen. Dus hij heeft nu zelf buiten iedereen om nieuwe bestuursleden benoemd. En het nieuws van vandaag is dat er 2 verschillende vergaderingen plaatsvinden van 2 groepen mensen die allemaal denken dat ze de macht in de handen hebben van het bedrijf. Dus het is volstrekte chaos. Wat een soap. En dit is allemaal natuurlijk live te volgen op televisie, kan ik me voorstellen. Ja, het is bijna overal wel in de media. Ja. Het doet een beetje denken aan die oude soapserie Dallas. Hè, ja. J.R. Ewing, waarbij J.R. de slechterik was. Dat hebben we hier ook. Maar denk in Nederland, het is ongeveer hetzelfde als de Heineken-familie of mensen van Ahold vechtend over straat rollen omdat ze machtspelletjes aan het spelen zijn. Het is heel on-Canadees, maar wel verschrikkelijk interessant om te volgen. Ja, leuk, goed om te weten. En leuk, die vergelijking ook met Dallas. Dat doet me altijd denken aan zo'n Nederlands nummer over Dallas. Komt even er niet op. Mensen mogen dat appen in de NPO Radio 1-app. Bas, dank je wel. Nou, ik zou zeggen, hou ons up-to-date wat er allemaal gebeurt binnen dat bedrijf. Ik zou hun adviseren werk en privé gescheiden te houden. Maar goed, wie ben ik? Dank je wel. En ik spreek je zo meteen over vaccinweigeraars. Eerst gaan we nog naar jou, namelijk Annemarie Holman in Brazilië. Goedemiddag voor jou. Goedenavond. Goedenavond. Het is hier half negen. Ja, zit een paar uurtjes ernaast net. Annemarie, goedenavond. Goed dat ik je spreek. Bij jou ook uit de pan reizende brandstofprijzen, net zoals hier in Nederland. En mensen lijken er bij jou in Brazilië weinig fiducie in te hebben dat de oplossingen vanuit de overheid gaan komen. Er is een staking gepland voor maandag 1 november. Daar zijn ze eerder mee begonnen. Het is begonnen in de staat Minas Gerais. En dat zijn de transportbedrijven van de brandstof, hè? Die hebben een staking aangekondigd. Klopt. Nee, dat hebben ze gedaan. Ze hebben donderdag hebben ze aangekondigd en voor maandag 1 november. Maar ze zijn er al mee gestart op donderdag. Volgens mij 21 oktober in Minas Gerais. Daar zijn ze mee gestart. En de vrijdag, de 22e, zijn andere staten gevolgd. En ze klagen over te hoge belasting en te hoge dieselprijzen. En dus en ze geloven wat Bolsonaro heeft aangeboden, R$400. Ik weet niet of het R$400 is voor per maand of eenmalig R$400 aan steun. Het zal per maand zijn wat hij heeft aangeboden, maar aan wie? Aan de werknemers of aan de chauffeurs? Aan de chauffeurs. Maar het syndicaat van de chauffeurs hebben gezegd dat is als met een zeef tegen de zon, hebben ze gezegd. Ja. Dus dat houdt de zon niet tegen. Dat lost het probleem niet op. En dus stakingen, betekent dat ook lege tankstations? Maar inmiddels, het heeft niet lang geduurd. Want vrijdag heeft een rechter uitgesproken dat ze moesten stoppen. Dus dat hebben ze gedaan. In minder dan 39 uur na de aankondiging van de staking. Maar we weten nog niet wat er maandag gaat gebeuren. Want ze zijn nog niet blij. Ze zijn nog niet tevreden. Nee, het is nog niet. Gaat het maandag weer verder. De eisen zijn nog niet ingewilligd, dus er moet nog een nieuwe staking komen. Nou, dankjewel Annemarie. Zometeen praten wij verder over vaccinweigeraars. Eerst nog dit. De eerste plaat. Want altijd op deze plek in het programma een Nederlandstalige plaat om even het thuisgevoel te creëren bij die correspondenten in de wereld. Je mag tips doorsturen in de NPO Radio 1-app. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Of de hele week @StefanKomduur op Twitter en Instagram. Daar ben ik te vinden. Geef je tips vooral door. Hanna is dat ook gelukt deze week. Zij tipt nieuwe muziek van Nederlands trots, Raccoon. Ze hebben een Nederlandstalig album uitgebracht. Spijt is iets voor later. En Geef je hart niet zomaar weg is daar een hit van. En die ga ik voor je draaien. Zij zijn de eerste plaat vandaag. Raccoon, Geef je hart niet zomaar weg. Toen onze meid een klein meisje was en best wel aardig om te zien, toen viel ze voor die ene wilde bras die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh, ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er één om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. Hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan, voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zeg, is dat er één om op te bouwen? Op een eiland in de hitte. En zij heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft het leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens weer. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is, en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg en wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar jij op bent gaan bouwen. Dus geef je hart niet zomaar weg, wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar jij van bent gaan houden. De eerste plaat vannacht is voor Raccoon. Geef je hart niet zomaar weg op NPO Radio 1. Van waar gaan we toch naartoe met die coronacijfers? Gaan we allemaal weer in lockdown zometeen? Of niet? Dat is de vraag. Steeds meer berichten natuurlijk over daar weer in de media. Enkele ziekenhuizen hier in ons land begonnen al met afspraken schrappen afgelopen week. En die zien namelijk een snelle groei van het aantal COVID-patiënten, waardoor de druk op over de zorg weer toeneemt. Nou, verhaal is wel bekend. En vooral in de grote en middelgrote ziekenhuizen in de regio's met een lage vaccinatiegraad wordt het drukker in de ziekenhuizen. Zie jij een verband? Ik wel. Dat stelt de regering en ziekenhuizen natuurlijk voor een lastige keuze hoe om te gaan met die vaccinweigeraars. In hoeverre ga je mee? Of niet? Misschien kunnen we wat leren van de aanpak in de rest van de wereld. Daar ga ik over praten met mijn correspondenten in Canada en Brazilië. Wat kunnen we leren van hun? Of misschien wat kunnen zij leren van ons? Dat ga je horen tot 2 uur. We beginnen bij jou, Bas, aan de westkust van Canada, bij Vancouver. Ik heb het even allemaal een beetje ingelezen vandaag bij Canada. Nou, jullie lijken wat dat betreft best wel op Nederland. 80% van de Canadezen ouder dan 12 jaar is volledig gevaccineerd. Tot ja, nu toe, dat, hè? Ja, dat klopt. En dat is goed. Dat is heel goed. Dat halen wij in Nederland nog niet. Nou ja, en dat betekent ook dat we er nog niet zijn. Maar het bijzondere aan de huidige situatie is dat er aan de ene kant nog steeds een groep is die zich hard verzet tegen vaccinaties. En aan de andere kant een groep die nu langzamerhand wel in de gaten heeft dat ze gevaccineerd moeten worden. De regering heeft er genoeg van. Vele Canadezen ook. Dus ze worden veel, veel strenger als het gaat om mensen die nog niet gevaccineerd zijn. En je hebt nog steeds het recht om je niet te laten vaccineren, maar het leven wordt je wel verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Ja, en op wat voor manier? Volgens mij was het laatste nieuws dat premier Justin Trudeau van Canada aankondigde dat alle Canadese parlementsleden gevaccineerd moeten worden, hè? Ja, en ze hadden al een mondkapje geleerd. Ja. En ze moesten al testen doen voordat ze het parlementsgebouw binnen gingen. Maar nu is dus de verplichting gekomen dat iedereen bewijs moet laten zien dat ze volledig gevaccineerd zijn. Het moeilijke daaraan is natuurlijk dat die mensen zijn volksvertegenwoordigers. Die hebben het recht om Canadezen te vertegenwoordigen. En er zitten ook, en het is niet zo'n grote groep, maar er zit een handvol mensen die dat om principiële redenen niet willen doen. Ja. Die staan op hun achterste benen en zeggen dat Trudeau hen rechten ontneemt. Het is typisch het argument wat je meer hoort. Maar er is geen ontkomen aan. De voorzitter van het parlement heeft nu ook gezegd van ja, iedereen moet volledig gevaccineerd zijn. Die moeten hun parlementaire verplichtingen via het internet verrichten. En hoe ziet een Canadees eruit die op zijn achterste poten staat? Hoe uit zei dat? Nou, dat is nog steeds een hele milde vorm van een Nederlander die op zijn staat. Maar ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld tijdens de afgelopen verkiezingscampagne, die we een paar maanden geleden hebben gehad, werd met name Justin Trudeau gevolgd door een groep hele agressieve anti-vaccinmensen die soms fysiek geweld gebruikten om het moeilijk te maken voor Trudeau om te spreken. Er zitten mensen tussen die een stukje verder gaan. Nou, en er is in Canada een bijzondere benaming voor. Wij hier in Nederland de wording wappies in het begin hadden en nu wij een beetje zijn teruggevormd naar andersdenkende. Heeft Canada een andere benaming voor die groep mensen? Ja, het zijn de COVIDiots of de COVIDioten. Dat klinkt wat Nederlands. Nederlanders. Ja, de COVIDioten. Ik vind het goed gevonden. Ja, en het is niet helemaal fair. Er zijn ook mensen die nog steeds gewoon bang zijn voor het vaccin. Mm-hmm. Maar wat belangrijk is, en je noemde dat zelf ook al, het is heel duidelijk dat er een verband is tussen het niet gevaccineerd zijn en het nog steeds toenemen van het aantal besmettingen. In Canada is het 90% of meer van alle mensen die in het ziekenhuis liggen voor COVID, die zijn allemaal niet gevaccineerd. Waar hier de besmettingen nog steeds getalsmatig afnemen, dus wij gaan eigenlijk de goede kant op. Maar voor de mensen onder de 30 gaat het nog steeds omhoog. Dus er is nog een hele hoop werk te verrichten. En omdat iedereen genoeg begint te krijgen van het lange wachten en al die beperkingen. En ziet dat eigenlijk, je kan zeggen, de schuld ligt bij de mensen die niet gevaccineerd zijn. Ziet de regering ook steeds meer draagvlak om strengere maatregelen te nemen. En dus is er die parlementsverplichting en komt er een coronapaspoort landelijk. Die was er in sommige regio's al, die komt er dus nu ook voor de rest van het land. Ja, en sinds gisteren hebben we een nieuwe, een hele ingrijpende. De minister van Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat iedereen die ontslagen is omdat ze niet gevaccineerd zijn. In sommige bedrijven word je gewoon ontslagen als je niet gevaccineerd bent. Die krijgen geen werkeloosheidsuitkering. Dus dat gaat natuurlijk wel ver. Dat zijn nog niet verhalen die wij in Nederland kennen. Nee, en misschien is het een luchtballon, maar dit is de minister van Werkgelegenheid, dus die gaat erover. En misschien proberen ze door dit soort uitspraken gewoon mensen die niet gevaccineerd zijn aan te moedigen op een hele negatieve manier om zich te laten vaccineren. Maar het was uitgebreid in de pers. Dus, en je ziet aan alle kanten de druk neemt toe om gevaccineerd te worden, want je leven wordt verschrikkelijk moeilijk. Ja, het wordt je bijna onmogelijk gemaakt. Hier in Nederland is die vrijheid om zelf te kiezen nog steeds een groot goed. En praten wij nog niet over bedrijven die mensen weren die niet gevaccineerd zijn. Kunnen die ongevaccineerden in Canada nog wel op begrip rekenen van de andere Canadezen? Steeds minder. Uiteraard, er zijn mensen die om hele principiële redenen, religieuze redenen of misschien zelfs medische redenen niet gevaccineerd willen worden. Maar er is voldoende informatie. En het feit dat je nog steeds niet zomaar kan reizen, dat je nog steeds mondkapjes moet dragen. Mensen geven de niet gevaccineerden daar de schuld van. En ik merk dat in mijn hele onmiddellijke omgeving. Ik heb een buurman die niet gevaccineerd is. En die krijgt het er soms zwaar wel langs door de andere buren. De discussies worden feller. Ja. Wordt het protest ook verder? Wordt er in Canada ook koffie gedronken? De protesten worden feller, maar ja, ik moet zeggen, vergeleken met wat ik over Nederland lees, is het toch rustiger. Hier is men veel principieler. Hij gaat naar de media, maar volgzamer. Het is uiteraard allemaal wat volgzamer. Maar er is een harde kern die zich waarschijnlijk nooit zal laten vaccineren. En de mensen die dan gevaccineerd zijn, die zeggen van ja, dan gaat het proces van natuurlijke selectie zijn werk doen. Dus het wordt allemaal wat naarder, die discussie. We will see. Dankjewel, Bas. Vanuit het westen van Canada spraken wij over vaccinweigeraars en dus coronapaspoorten en verplichtingen al voor parlementsleden. Dankjewel en een fijne dag nog daartoe gewenst. Ja, dankjewel. Want ik zak een beetje af naar het zuiden, naar een interessant studieobject als het gaat om de vaccinatieaanpak. Brazilië namelijk, bij Annemarie Holman. Hallo Annemarie. Hi. We kijken even naar de laatste cijfers van Brazilië. En er waren twee cijfers eigenlijk deze week naar buiten gekomen bij jullie. Goede en slechte cijfers. Enerzijds werd de 600.000ste coronadode gemeld deze week in Brazilië. En anderzijds heeft meer dan 72% van de Brazilianen tenminste één prik gehad. Goede en slechte cijfers dus. Hoe is daarop gereageerd in het land? Het is hier zo dat de cijfers, daar worden vragen bij gesteld door vele mensen. Dus dat is een grijs gebied. Het is een feit dat er veel mensen zijn overleden hier. Dat is zo. Verder is het ook zo dat veel mensen niet zijn opkomen dagen voor de tweede dosis, voor de tweede prik. En in São Paulo meer dan 300.000 mensen zijn niet komen opdagen voor de tweede dosis. Waarom niet? Het is hier zo, dat weet ik niet. Dat zou je ze moeten vragen. Ik weet het niet. Ik denk, aan de ene zijde denk ik wel dat het te maken heeft met de invloed ook van Bolsonaro. Wat hij zegt, dat hij niet gelooft in het vaccin. Ik denk ook aan de andere kant, misschien tot en met, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik durf het niet zeggen. Ik weet wel dat het is een feit. Het is een feit. En het is ook zo dat hier bij ons is het zo dat er is nog geen dwang van dat je geforceerd je vaccin moet krijgen. In Rio de Janeiro is vorige week heeft de gouverneur aangekondigd. Er was een wet dat als je niet je criteria, niet je vaccinkaartje, hoe heet het, kan laten zien, dan kom je niet in publieke openbare feesten. Hier zitten ze natuurlijk al te denken aan carnaval. Ja. Dus als je naar carnaval wil gaan in Rio, dan moet je dat kaartje, die vaccin, kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent. Ook in openbare, er wordt nu gesproken van dat je in openbare gelegenheden dat je dan ook je vaccinkaartje moet kunnen laten zien. Ja, dus eigenlijk een soort coronapaspoort wordt daar ook ingevoerd. Ik vond Brazilië een interessant een studieobject, omdat eigenlijk in alle landen in de wereld in ieder geval een regering hebt die een eensgezind beeld naar buiten brengen als het gaat om vaccinatie. En in Brazilië heb je president Bolsonaro die afgelopen week nog maar weer eens liet blijken dat hij dat vaccin zelf weigert, omdat het volgens hem, hij vergeleek het met een loterij, hè? Het kan helpen, het kan niet helpen, daarom wilde hij het niet nemen. Als mens heeft hij daar alle recht toe, vind ik dan. Als mens mag dat doen. Hij is dan president, dus Hij beïnvloedt heel veel mensen, want hij heeft een grote achterban. Ja. Dus of dat nou zo slim is, dat weet ik niet. Maar ja, ik wil eigenlijk niet hebben over of een vaccin nou goed of niet goed is. Ik heb zelf, ik ben nu 55, heb ik een vaccin genomen, 2 vaccins tegen virus. Daarvoor heb ik al die virusprikken nooit genomen. Ik heb het nu gedaan, maar meer gewoon vanwege het sociale dan vanwege iets anders. De rest van mijn familie verklaart me voor gek. Ook de reactie natuurlijk van het hoofd van het RIVM van Brazilië. Die zei van ja, het is vooral gewoon een domme en egoïstische beslissing dan van een Bolsonaro om zich niet te laten vaccineren. Het is niet alleen voor jezelf, maar ook om de groep mensen om je heen te beschermen, natuurlijk. Ja, hij is president, hè. Hij is niet alleen maar Bolsonaro, hij is ook president. Ja. Dus, maar hier wat de STF, wat het Supreme Federaal Tribunaal heeft gedaan om Bolsonaro heen te komen, die hebben eind vorig jaar, 17 december, hebben die besloten van de beslissing van de verplichting van het vaccin, dat leggen wij neer bij de gouverneurs. Dus elke staat mag dat beslissen. Dus Rio de Janeiro is als eerste geweest. Ik weet niet of het te maken heeft met hun verleden. Want die hebben al een verleden waar ze dat al eerder gedaan hebben, in 1904. En nu, wat is dat voor verleden? Wat heeft er in 1904 plaatsgevonden? Nou, toen is er een wet aangenomen dat het verplicht weer was om te vaccineren tegen variola. Wat is variola? Variola. Ja, wat is dat? Een bepaalde ziekte waar dus rode hond. Er was een vaccin tegen rode hond en dat werd verplicht en dan gingen ze van deur tot deur om te injecteren. En als je dat niet wilde, dan werd je naar een gebouw gebracht. Kijk. En dan werd je 12 dagen moest je daar zijn om te kijken of je geïnfecteerd was of niet. En een afgeslankte vorm van die wet is nog steeds van kracht daar? Nee, het is gewoon een nieuwe wet. Want het was dat soort wetten die zijn tijdelijk. Maar die wet die is. En dat heette de wet van het vaccin. Dus dat hebben ze daar toen gedaan. Want daar waren heel veel ziektes. Mm-hmm. En een daarvan was dus rode hond. En daar hadden ze dan een prik tegen. En dus de rijken die gingen allemaal de bergen in. En die wet werd van kracht. En die mensen werden, en de bevolking werd, die moest dat doen. En je mocht het ook niet doen, maar dan moest je wel in een gebouw, dan moest je op eigen kosten, moest je daar dan verblijven gedurende 12 dagen. Ja, en daar plukken ze dus nu de vruchten van. Ik wil nog kort van je weten, Annemarie, hoe zien de vaccinweigeraars eruit in Brazilië? Hebben zij een luide stem in de samenleving? Zijn er veel protesten? Wordt er veel aandacht aan besteed? Zijn ze terug te vinden op televisie? Nee, dat niet. Ik denk dat de meeste mensen, tenminste hier in mijn omgeving, die zijn gevaccineerd. Er zijn mensen die dat niet willen. Daar wordt niet kwaad tegen aangekeken. Het is wel zo dat er nu een discussie op gang is van jongens, degene die niet gevaccineerd zijn en degene die wel COVID gehad hebben. Degene die COVID gehad hebben, die zijn immuun. Die hebben de beste protectie van allemaal. En die mensen die dan COVID gehad hebben, niet gevaccineerd zijn, waarom moeten die gevaccineerd worden? Want die zijn beter beschermd dan de mensen die een vaccin hebben gekregen. Ja, dat is dus een vraag die nu speelt in Brazilië. Ja, niet alleen in Brazilië, ook in Europa. Want we hebben gezien op de ene. Ook donderdag was dat. Dat het Europese parlement naar buiten is gekomen en heeft gezegd van jongens, waar zijn we bezig met de restrictie van vrijheden en van democratisch recht. Dat mensen ontslaan worden omdat ze niet gevaccineerd zijn. En dan wordt er ook gezegd van ja, jongens, degene die gevaccineerd zijn, ben je nou bang dat je de ziekte krijgt? Maar je bent gevaccineerd. En de mensen die COVID gehad hebben, die zijn beter beschermd dan jij. En die worden als paraja gezien. Ja, daar is dus een scheefdeling. Annemarie, dankjewel. Ja. We moeten naar de klok van 2 uur naar het wereldnieuws namelijk. Dankjewel voor het verhaal vanuit Brazilië. Straks tussen 3 en 4 praten wij nogmaals. En dan vraag ik jou of jij ooit het land gaat verlaten. Ja of nee. Dankjewel voor nu. Spreek je straks. We gaan naar het nieuws van 2 uur. NPO Radio 1. 2 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De Amerikaanse regisseur Joel Souza heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Souza zegt dat hij kapot is door het verlies van zijn collega. De regisseur vertelde niet wat er precies gebeurd is op de set, maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. De cameravrouw werd dodelijk geraakt door een kogel uit het wapen van acteur Alec Baldwin. Die wist niet dat het pistool geladen was. Souza zelf raakte bij het incident gewond aan zijn schouder. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich wereldkampioen blijven noemen. Hij versloeg in de Gelredome in Arnhem zijn rival Jamal Ben Sadiq. Die moest de wedstrijd vroegtijdig staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. De Duitse politie heeft vlakbij de Poolse grens een busje met 31 migranten aangehouden. Ze kwamen allemaal uit Irak. Een deel van hen was er slecht aan toe. De bestuurder van het busje, een Pool van 34, is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De migranten zijn naar een aanmeldcentrum gebracht. En Max Verstappen is eerste geworden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat betekent dat hij zondagavond vertrekt vanaf de eerste plek op het circuit in Austin. Hamilton start op plek 2, Perez op plek 3. Er moeten in totaal nog 6 Grand Prix races worden gereden. De strijd om de WK-titel gaat tussen Hamilton en Verstappen. Het verschil tussen de twee is op dit moment 6 punten in het voordeel voor Verstappen. Het weer. Vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel, maar in de middag schijnt de zon flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Welkom terug. Dit is de nacht van NPO Radio 1 met tot 4 uur de stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Vandaag wordt hier in Nederland, straks bij Vroege Vogels, over een aantal uren op deze zender, de prijs uitgereikt voor het beste natuurboek, de Jan Wolkersprijs. Naast groot schrijver was hij namelijk natuurliefhebber. Wie zijn de huidige natuurambassadeurs in Ecuador en Dominica? Ga je straks horen. En een aantal correspondenten heeft ook weer een voicemail ingesproken. Dat hoor je allemaal zometeen hier op NPO Radio 1. Eerst nieuwe muziek uit de wereld. En dat is deze week uit Brazilië. Avueva. Olha, eu sei que a gente às vezes vê errado. Aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito, eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia a luta contra a dor que mora no teu peito, eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Nachtmuziek. Alle muziek is terug te vinden ook in de Spotify-lijst van De Wereld van BNN Varen. Gewoon dat even intypen in je Spotify en je gaat hem terugvinden, zeker weten. De Wereld in Nederland. Iedere week hoor je stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die Nederland juist hebben uitgekozen om hun bestaan op te bouwen. Een van hen is Joen Plas. 5 jaar geleden kwam hij vanuit Engeland naar Nederland. Ooit geboren op de Filipijnen. Ik sprak hem gistermiddag over zijn trip door de wereld en hoe hij uiteindelijk hier in Nederland belandde. Goedemiddag Stefan. Welkom in de uitzending. Nou ja, het is een heel ingewikkeld, maar heel leuk verhaal. Want je bent geboren op de Filipijnen. Je hebt je de hele jeugd tot je 18e daar gewoond. Ja. Maar ook altijd een connectie met Nederland gehad. Want waar zit die connectie met Nederland? Ja, mijn vader is eigenlijk Nederlands. Mijn moeder is Japans. Dus wij woonden in de Filipijnen eigenlijk al voor de werk van mijn ouders. En, maar we gingen meestal 1 keer per jaar naar Nederland toe. Dat zorgde voor de connectie. Maar ook mijn opa was heel goed met dat connectie soort van, om dat omhoog te houden. Dus hij stuurde ook video's van Nederland. Wij stuurden video's terug. Wij zagen onze neef en nichten ook op de video. En dat zorgde dat we elk jaar toen we terug naar Nederland kwamen, was het niet soort van, oh, wie zijn deze vreemdelingen? Maar eigenlijk gewoon, weet je, het bleven altijd bekenden van je. Welkom thuis, weet je. Ja, dit is mijn familie, welkom thuis. Ja, precies dat. Hoe was het om op te groeien op de Filipijnen? Ja, best wel apart. Want je woont eigenlijk daar altijd als een soort van expat. Wij gingen ook naar een internationale school. Dus wij gingen naar school eigenlijk alleen maar met een soort van 1% van de Filipijnen. Dus niet met de normale mens. Dus een hele rare opvoeding waar je dan aan de ene kant 18 jaar in de Filipijnen. En aan de andere kant eigenlijk ben je nooit echt verbonden met de cultuur van de Filipijnen. Je hebt altijd een soort van, ja, je leeft eigenlijk in een soort parallele wereld naast wat de Filipijnen eigenlijk leefden. Ja. Wat, je bent nu veel ouder, 33. Hoe kijk je daarop terug nu als 33-jarige? Heb je dat als leuk ervaren of toch ook als vreemd? Weet je, eerst, aan de ene kant woon je daar heel luxurieus natuurlijk. Je hebt daar een chauffeur, je hebt daar huishouden, soort van mensen die het huishouden voor zorgen. Je hebt een kok, je gaat altijd met de auto overal heen, et cetera. Maar aan de andere kant, dat natuurlijk, je zit heel weg van je familie. Je ziet je oma, je opa, je oom en tante, je neef en nichten, ook in Japan en in Nederland heel zelden. Dus je hebt mijn broer en ik zijn nog steeds heel hecht aan elkaar. Maar dat komt ook omdat je hebt veel minder mensen om dat soort van vertrouwen om dat op te bouwen. Je bent echt heel op elkaar aangewezen eigenlijk. Ja. Dus aan de ene kant natuurlijk heel leuk, heel fijn. Je hoeft er niks te doen. Ik heb tot mijn 18e nooit hoeven te koken of af te wassen of mijn kleding te wassen, wat dan ook. Maar aan de andere kant mis je zeker dat... Dat de closeness met je extended family. Uiteindelijk heb je tot je 18e daar gewoond. En toen ben je besloten verder te studeren in het buitenland. Waarnaar ben je toen vertrokken? Ik ben eerst van Nederland naar Engeland gegaan. En daar heb ik eerst gestudeerd en daar gewerkt. En dan ben ik 1 jaar naar Dubai geweest. Terug naar Engeland. Maar eigenlijk rond de Brexit-tijd... heb ik bedacht, weet je wat, eigenlijk wil ik gewoon... Ik had een beetje het gevoel van ik wil eigenlijk weer thuis gaan. Dan heb ik gekozen eigenlijk om terug naar Nederland te komen eigenlijk, ja. Kan je je eerste dagen in Engeland nog herinneren? Hoe was het om op eigen benen te staan? Dan plots klap uit zo'n luxueus leven in de Filipijnen naar een grote Engelse stad te vertrekken? Ja, het was. Ik heb denk ik 5 dagen lang spaghetti bolognese gegeten. met ketchup. Ja. En toen dacht ik, nee, oké, dit gaat niet werken. Dus toen heb ik mijn eerste kookboek gekocht. En eigenlijk van daar ging het een beetje vanzelf. En natuurlijk dan. Ik zat dan in een soort van studentenhuis met een soort van een uilenstedenachtig ding. Waar je dan met 10 andere mensen met een gezamenlijke keuken en op een lange gang met elkaar. Ja, precies dat. Ja. Dus dan natuurlijk leer je ook heel veel van andere mensen en hoe het normale leven loopt eigenlijk. Ik heb... Was dat gek om je dat te realiseren, dat je een soort atypische jeugd wat betreft de anderen op de gang had gehad? Een beetje. En natuurlijk, dat wist ik altijd wel voor een gedeelte. Maar natuurlijk ook in de Filipijnen, dan weet je al, als je uit je raam kijkt, als je naar school wordt gebracht en je kijkt uit de raam, dan zie je al dat jouw leven heel anders is van andermans leven. Dus dat wist ik al zeker. Maar misschien, ik was misschien niet klaar dat... Want toen wij in de Filipijnen leefden, de mensen met wie wij omgingen, die wisten allemaal, iedereen had een expat leven. Dus je hoefde niet heel veel uit te leggen. Maar natuurlijk in Engeland, daar vroeg wilde iedereen weten, moest je dan 10 keer per dag of zoiets je verhaal vertellen van... Ja. Oh ja, weet je wel, ja, Nederlands, Japans, ik woon in Filipijnen. Oh, je woont in Filipijnen? Oh, waar, ja, waarom? En wat dan? Waarom ben je hier in Engeland gekomen? En dan soort van, dan moest je verhaal soort van na een paar keer heel strak hebben dan... om dat heel snel uit te kunnen leggen aan iedereen die je ontmoette. Uiteindelijk was dit een stap nog naar Engeland. Je woont nu in Nederland. Je bent vanwege de Brexit uiteindelijk hier naar Nederland gekomen. Hoe was het uiteindelijk om je hier te vestigen? Was dat een gevoel van thuiskomen, ondanks dat je hier nog nooit had gewoond? Ja, zeker. Kan je dat omschrijven, dat gevoel? Ik kwam hier en ik weet niet of je de geluiden van de treinen, de geluiden van de tram... De bellen? En de bellen, precies dat. Een soort van omroep. Dat voelde heel vertrouwd. Gewoon de geuren die ik weer tegenkwam. Dat was... Ja, het voelde niet alsof ik naar een ander vreemd land. Want natuurlijk, ik kwam van de Filipijnen naar Engeland en dan 1 keer naar Dubai en dan weer terug. En dan elke keer had ik dat gevoel van, oké, nu moet ik weer me klaarzetten om weer alles opnieuw op te bouwen in dit vreemd land. Het meeste waar je nog aan moest wennen was het klimaat. Ja, ja, misschien een beetje, ja. Ja, had je in Engeland natuurlijk ook al wel aan kunnen wennen. Die kennen ook al natte periodes. Het is vooral ietsje kouder in Nederland natuurlijk dan Engeland. Maar dat was gelukkig. Ik had de tijd in Engeland te wennen aan regen. Ben je ooit teruggegaan naar de Filipijnen? 1 keer. Eén keer toen ik, ik geloof toen ik 20 was, ging ik één keer terug voor een soort van reunion daar. Het was raar omdat ik wist natuurlijk, want al jouw vrienden die gaan ook weg eigenlijk. Die blijven ook niet in de Filipijnen. Dus toen ik daar terugkwam, kwam ook een aantal andere vrienden van mijn jaar ook weer terug. En dan hadden we daar heel leuk. Maar toen ik daar wegging, besefte ik van, oh, dit wordt de laatste keer dat ik ooit dit ga meemaken in de Filipijnen. Want als jouw vrienden weg zijn en mijn ouders en mijn broer zijn ook nu weg van de Filipijnen. Dus eigenlijk heb je bijna niks meer te zoeken eigenlijk. Want al jouw connecties daar zijn weg. Dus je leven daar is ook in een vorm opgehouden. Precies dat. Ik werd ook een beetje emotioneel eigenlijk toen ik daar wegging. Want ik dacht, oh wauw, ik kan nooit meer terug. Dit is een einde van een fase en this is it. En dat merk ik ook soms met vrienden die ik nu heb hier in Nederland bijvoorbeeld. Die zien heel vaak eigenlijk nog hun vrienden van de middelbare school bijvoorbeeld. Die gaan terug naar huis, terug naar Nijmegen of terug naar Amsterdam of Rotterdam. En dan kunnen ze hun familie zien, maar vrienden en plekken die ze weten. En dat heb ik niet. Ik kan terug naar mijn school natuurlijk, maar dat is gewoon nu een gebouw geworden. En niks anders. Ja. En hier thuis, of hier in Nederland, voel je je al thuis? Zeker, ja, zeker. Ik heb heel veel vrienden hier gemaakt. Zeker, want toen ik hier terugkwam, ging ik eerst studeren. En nu ben ik aan het werk. Dus ook tijdens mijn studie heb ik heel veel vrienden en vriendinnen gemaakt. En ik heb ook nu een vriendin. Die gewoon 100% Nederlands is. Opgegroeid in Nederland. Ouders zijn Nederlands. Dat is heel fijn. En ja, ook de eerste keer dat ik echt zo'n gevoel heb van, ik zie mezelf weer hier blijven voor de lange termijn. Nou, kijk eens aan. En ik ken je vriendin. Ik heb daarmee op de middelbare school gezeten. Dus ik weet dat dat, ik weet dat, dat goed zit in ieder geval. We eindigen ieder interview hier van iemand uit de wereld in Nederland met een zin uit het gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman. Joen, als jij denkt aan Holland, waar denk jij dan als eerste aan? Uiteindelijk denk ik aan fietsen. Fietsen. Ik vond het zo fijn om hier te komen toen ik mijn swapfiets uiteindelijk kreeg. Dacht ik, ja, dit is zo fijn dat je gewoon overal hier mag fietsen. Gezond zijn, zo'n gevoel van vrijheid. Dat neem ik mee vooral. Joen Plas, dankjewel voor je tijd en je mooie verhaal. 5 jaar geleden vanuit Engeland is naar Nederland gekomen en daarvoor al een heel werelds leven geleden. Dankjewel. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Ay, ay, ay. Bijna 2:30 is het. Muziek van Lula Pena op NPO Radio 1. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Een aantal correspondenten die je vandaag niet in het programma hoort, laat wel even het laatste nieuws uit hun land weten door middel van een voicemail. Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Deze week trok het proces van de 32-jarige Reine Winkler mijn aandacht. Hij is een YouTuber, beter bekend onder de naam Drachenlord. En hij heeft 159.000 followers. Maar eigenlijk moet ik zeggen haters, want zijn video's zijn provocerend, polariserend, seksistisch en racistisch. En hij nodigt zijn volgers, zijn haters, regelmatig uit voor een confrontatie. En daarmee is het dorpje wat 40 inwoners regelmatig een pelgrimsoord voor haters, waar 6 tot 800 haters bijeenkomen. En bij een van die bijeenkomsten heeft de Drachenlord een van zijn haters zwaar lichamelijk letsel toegebracht. En daarover ging het proces in Nürnberg afgelopen week. Reine Winkler is veroordeeld tot 2 jaar cel. Hij heeft beloofd zijn YouTube-activiteiten te minderen. En ik hoop voor het dorpje Alt-Schauerberg met zijn 40 inwoners dat het daar nu eindelijk rustig wordt. Dat was het voor deze week. Tot de volgende keer. Hi Stefan, hier Martin Adema uit Brunei. Een klein land in het noorden van Borneo in Azië. Terwijl wij hier nog steeds onder bewegingsbeperkingen en een strenge avondklok zitten met betrekking tot COVID, komt er deze week een belangrijk diplomatisch evenement naar het land. Virtueel, dat wel. Brunei is dit jaar voorzitter van ASEAN. Dat staat voor de Association of Southeast Asian Nations. Dat is een samenwerkingsverband met onder andere Indonesië, Maleisië en Singapore. En dus ook Brunei. In het kader van het voorzitterschap van Brunei dit jaar worden er allerhande evenementen en activiteiten voor hoogwaardigheidsbekleders georganiseerd. Met als thema We Care, We Prepare, We Prosper. De discussies vinden niet alleen plaats tussen de landen overigens die lid zijn, maar ook met andere landen in de wereld. Op 25 oktober wordt een belangrijk onderdeel gehouden, genaamd de Asian Business and Investment Summit. Daar spreken staatshoofden, presidenten, premiers en invloedrijke mensen uit de maatschappij. Ook regeringsleiders uit Europa, VS en China zijn verwacht om mee te doen. Deze top is geheel virtueel vanwege de pandemie en dus ook open voor registratie voor iedereen. Enkele thema's zijn sociaal-economisch en geopolitiek ontwikkelingen in het nieuwe normaal. Met de pandemie, de digitale economie en uiteraard duurzaamheid en netto nul uitstoot. Het belooft een hoogst interessante top te worden. Veel groeten en een fijne avond. Of zoals ze hier zeggen, selamat malam. Hoi Stefan, hier is Sietske uit Oslo. Het is alweer net even iets geleden, maar ik wilde het er toch eventjes over hebben, omdat het zo Noors is en ook wel heel opvallend. 2 weken geleden werd hier namelijk de jaarlijkse walvisvangst bekendgemaakt. En toen bleek dat er dit jaar 575 walvissen zijn gevangen. Meer dan de afgelopen jaren. Ik dacht echt, wat? 575 walvissen? Ik was in de veronderstelling dat Noorwegen eigenlijk alleen nog maar voor wetenschappelijke doeleinden walvissen ving. Nog steeds net zo erg natuurlijk. Maar dat blijkt Japan te zijn. En Noorwegen doet het echt nog voor de consumptie ook. Nou, en omdat die vangst dus zo groot was dit jaar, hebben ze goed uitgezocht wat er eigenlijk gebeurt met al dat walvisvlees. En dan blijkt eigenlijk dat het grootste deel dus wordt geëxporteerd naar Japan om echt op te eten. En er zijn in Noorwegen ook wel wat lokale afnemers, maar eigenlijk neemt de interesse hier in het eten van walvisvlees al jaren af, terwijl de vangst dus toeneemt. Echt best wel bizar is dat. En het blijkt nu dus ook dat ze eigenlijk dit jaar zoveel hebben gevangen dat een klein percentage, rond de 10%, gewoon wordt vernietigd. Omdat ze het niet kwijt kunnen. Dat is toch echt, dat is nou wel echt een soort cultuurshock die ik hier ervaar. Hoe kan het dat je zoveel walvissen vangt en dat je het dan vernietigt? Maar ja, de grap is dus eigenlijk, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet grappig, maar er is dus nauwelijks ophef over hier in Noorwegen. Er zijn wel wat mensen die er vragen over stellen, maar het is zo onderdeel van de cultuur hier om de mogelijkheid te hebben om walvis te eten, dat er ja, toch niet zoveel ophef over ontstaat. Nou, dat moest ik toch even kwijt deze week. En zien we elkaar volgende week weer. Doei! Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Nee, ik heb nog steeds geen update over de nieuwe minister-president. Ook geen update over de begroting. Maar ik heb wel nieuws. En dat is iets dat heel veel mensen hier in Zweden bezighoudt. Afgelopen donderdagavond, rond 11 uur, is Einar neergeschoten. En Einar is een gangsterrapper. Vanaf 1,5 meter, executiestijl, meerdere kogels in de borst. Bam, bam, bam, bam, bam. Hier in een redelijk goede wijk hier in Stockholm. Einars echte naam was Niels Grönberg. En deze jongen, nog maar 19 jaar oud. Hij was jong, maar hij had al veel impact gehad op de muziekindustrie. Op zijn 16e bracht hij zijn eerste single uit, Gucci. Direct een miljoen streams op Spotify. Daarna bracht hij nog een single uit, Katten i Trakten. Nummer 1 hit. De jongen heeft 4 albums uitgebracht, waarvan een aantal platinum singles. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen, onder meer 2 Zweedse Grammys. Beste nieuwkomer, beste hiphopartiest. Dus in zijn korte leven toch al veel impact gemaakt op de muziekindustrie hier. Waar ze vanuit gaan is dat het een bendemoord is die gelinkt is aan de Werbie Gang. En waarom denken ze dat? Omdat vorig jaar is Einar ontvoerd. En ze hebben hem mishandeld, ze hebben een pistool tegen zijn hoofd aangezet, ze hebben zijn Rolex afgenomen. En dat hebben ze allemaal op social media gepost. Bendeleden staan niet bekend misschien om hun intelligentie, denk ik dan maar. Want als je dat op social media post, dan ben je ook te vinden. En zo zijn een aantal verantwoordelijken voor die ontvoering zijn opgepakt en veroordeeld. En tijdens dat proces heeft Einar niet getuigd, dus hij is niet als getuige gehoord. Dat heeft hij geweigerd. Maar de verdachten die zijn in beroep gegaan. En volgende week zou er een nieuw proces zijn. En nu is de getuige dood. Ja, triest nieuws. Dat heb je ook wel eens te melden. Ondanks dat hoop ik dat jullie in ieder geval een hele fijne avond hebben. Ik wens jullie allemaal een hele goede week en ik meld me volgende week weer. Groeten uit Zweden, oftewel, hey door! De wereld van BNN Vara. más date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la trae a mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Of de Engelse uitspraak. Nou, laat ik gekscherend een keer de Engelse doen. Nouvelle Vague hoorde je op NPO Radio 1 en Mala Vida. Alles terug te vinden in de Spotify-lijst De Wereld van BNN Vara. De Wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Dan duiken we de natuur in, want vandaag wordt hier in Nederland de Jan Wolkersprijs uitgereikt. De prijs is voor het beste natuurboek van het afgelopen jaar. Want Jan Wolkers was naast groot schrijver vooral ook groot natuurliefhebber. Zoals hier, met de egel. Dan wordt, hé, ben je daar? En dit lieve beestje is een pootje kwijt. Dat is geamputeerd. Het is allemaal weer goed gekomen. Hij kan zich weer redden. Hè? En je ziet, een egel moet je altijd zo oppakken. En dan moet je kijken hoe lief. Je kijkt naar dat stuitje. Hé, hey, ja, ja. Jij gaat hier rondlopen, hè? Misschien zie je elkaar er nog eens. Maar je moet een egel, moet je nooit gaan voeren of zo. Hoogstens als je een dikke slak ergens ziet. Maar je moet ze vooral geen melk geven. Want dan krijgen ze last van hun maag en dan heb je kans dat ze doodgaan. Maar het zijn wondertjes van, moet je kijken hoe prachtig zo'n pelsje is van naalden, hè? Zo'n pelsjes. Hé, hey, ja, jij vindt het wel lekker, die Tesselse lucht, hè? Nee, je bent er vast mee opgegooid. Het tv-programma De Achtertuin van Jan Wolkers. Een kort fragment daaruit. Tegenwoordig kennen wij hier in Nederland bijvoorbeeld een Freek Vonk als bekende bioloog en natuurambassadeur. Maar wie zijn eigenlijk de natuurambassadeurs in andere landen in de wereld? Wie nemen het op voor de natuur en geven het aandacht en brengen het vooral ook onder de aandacht? Ga dat onderzoeken met Nederlanders die in Ecuador en op Dominica, piepklein eiland in de Caribbean, wonen. En we beginnen bij jou, Rebecca in Ecuador. Goeiedag, welkom in de uitzending. Hey, goeie avond. Goeienacht eigenlijk. Ja, goeienacht. Fijn je te spreken. Nou, ik ben wel eens benieuwd wie dat in Ecuador is. Ja, het is Leonardo DiCaprio. Hij zet zich in speciaal voor de Galapagos-eilanden. Dat is een eilandengroep op ongeveer 1000 kilometer uit de Ecuadoriaanse kust. En ja, de Galapagos-eilanden die staan natuurlijk bekend om de evolutietheorie van Darwin. Die hij daar geschreven heeft eigenlijk. Uh-huh. Of waarvoor hij daar onderzoek heeft gedaan. En Leonardo DiCaprio die is daar naartoe gegaan in 2010. Met een speciale missie. Mission Azul heet het. En daar is hij samen met 100 academici, BN'ers, bekende mensen naar de Galapagos gegaan. Uh-huh. En daar heeft hij gezien dat het zo'n mega belangrijke plek is voor deze wereld. Met de natuur, met de verschillende eilanden. Op elk eiland heb je eigenlijk een andere evolutie. En dat maakt het heel erg beroemd. Nou, daar zullen we zo meteen nog dieper op induiken, hoor. Wat die eilanden dan zo'n bijzonder stukje natuur maken. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat een acteur daar dan de ambassadeur van wordt. En jij zegt eigenlijk, die is ooit gewoon gevraagd van, wil jij mee en dit onder de aandacht brengen? Klopt. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Maar Leonardo DiCaprio die heeft altijd al een zwak gehad voor natuurbehoud. Hij heeft in 1999 al zijn foundation opgericht. Het is wel heel belangrijk voor hem. Ja, nou goed. En dus die Galapagos-eilanden. Je vertelde er al een klein stukje over. Het is een eilandengroep. Het zijn heel veel kleine eilandjes bij elkaar. Die allemaal los van elkaar hun eigen evolutie kennen. Vertel. Ja, op de verschillende eilanden heb je dus bepaalde dieren die op een andere manier zich zijn gaan ontwikkelen. Dus als je er nu naartoe gaat bijvoorbeeld, dan zie je op het ene eiland een musje die een bepaalde kleur heeft. Op een ander eiland heb je hetzelfde musje, maar die heeft net een iets andere kleur. Of die is net iets groter, of die heeft een iets grotere snavel. Omdat dat nodig was om te overleven op zo'n eiland. Ik denk het belangrijkste voorbeeld zijn de schildpadden. Dus je hebt op eigenlijk elk eiland heb je een ander soort schildpad. Je kunt bijvoorbeeld op sommige eilanden heb je schildpadden met een ronde schild. Mm-hmm. En op de andere eilanden is het ovaal. Het stamt allemaal af dus van één soort schildpad. Maar op elk eiland is dat op een andere manier zich gaan ontwikkelen. Ja, dat is toch bijzonder. En daar kan je dat dus eigenlijk goed terugzien hoe dat dan echt in zijn werk gaat. Hoe belangrijk is die eilandengroep voor Ecuador? Nou, superbelangrijk. Dat is de nummer 1 plek voor toerisme. Heel veel mensen weten niet eens dat de Galapagos-eilanden bij Ecuador hoort. Dus de meeste toeristen die wij hebben met ons reisbureau, die gaan ook naar de Galapagos-eilanden. En dan, moet ik ook nog via Ecuador? Moet ik ook naar Quito vliegen dan? Ja, dat is de hoofdstad van Ecuador. En de Galapagos-eilanden is alleen maar een provincie. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het een los land was. Wat kan ik verwachten van een trip naar de Galapagos-eilanden? Ja, ontzettend veel avontuur in een paar dagen. Je kunt er duiken, je kunt er snorkelen. Over land zijn er heel veel dingen die je kunt zien. Je hebt er nog actieve vulkanen waar je kunt hiken. En dat eigenlijk allemaal op een best wel kleine plek. Ja, en vooral ook een bloedmooie plek. Ben je er zelf wel eens geweest? Ja, voor het reisbureau moet ik er helaas heen. Oh, dat is wel vervelend, ja. Heel vervelend. Dus voor de crisis ging ik elke 2 maanden. Elke 2 maanden. En wat, nou, kan je ons dus meenemen? Wat heeft bij jou toen het meeste indruk gemaakt? Inderdaad die verschillende eilanden. Dus op het ene eiland vind je bepaalde dieren, op het andere eiland weer niet. Je gaat vaak met een kleine zeilboot, dus met 16 personen op een boot, ga je al die kleine eilandjes rond. Dus je hebt echt nog het gevoel dat je op bezoek bent in de natuur. En niet dat massatoerisme wat je soms op andere plekken hebt, zoals bij de Machu Picchu, mm-hmm, Zuid-Amerika, Peru, of andere plekken. Maar het is nog zo ja, pristien, is dat een goed woord? Zo onaangetast op bepaalde plekken. Je bent echt nog bij de pure natuur. En ik denk ook dat dat is geweest wat Leonardo DiCaprio zo belangrijk heeft gevonden. Want het gaat niet heel goed met de Galapagos-eilanden. Elk jaar heb je een hele grote stroom van walvissen en van andere grote walvissen, haaien, andere vissen die van de ene, zeg maar, van de Galapagos-eilanden naar Ecuador zwemmen. Mm-hmm. En rondom de Galapagos-eilanden is het een natuurreservaat. Dus daar mag je alleen maar vissen op een hele artisanale manier. Een hele milieuvriendelijke manier eigenlijk. Diervriendelijke manier, ja. Maar net buiten die grenzen van dat natuurreservaat, zeereservaat, van 180 mijl ongeveer, liggen er mega veel Chinese vissersboten die op een hele natuuronvriendelijke manier massa visserij daar aan het uitvoeren zijn. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor de natuur. Nee. En Leonardo DiCaprio die zet dat dan op zijn Facebook, op zijn Instagram, om daar promotie voor te krijgen. Om daar in ieder geval een stem te krijgen, zodat er hopelijk iets aan gedaan wordt. Ja, en dat lukt dus, want hij heeft veel volgers natuurlijk. Haalt hij ook geld op voor de eilandengroep? Ja, hij heeft laatst nog een donatie gedaan van $43 miljoen... aan de stichting die voor het behoud van de Galapagos-eilanden vecht, eigenlijk. Dus dat is hartstikke goed. En daarnaast denk ik dat de PR van hem al zo ontzettend veel doet voor de Galapagos. Ja, echt een belangrijke man dus voor die eilandengroep bij Ecuador. Kan je verder iets vertellen over hoe belangrijk überhaupt natuur is voor Ecuador? Zit dat ingebakken al in het onderwijs? Vroeg leer je daar als kind al veel over? We wonen hier in Ecuador in een redelijk klein land. Het is ongeveer 3 keer zo groot als Nederland. Maar je hebt heel verschillende natuur. Een deel van Ecuador is het Amazonegebied. Een ander gedeelte is de Andes, het Andesgebergte. Dan heb je nog de kust en de Galapagos-eilanden. Mm-hmm. Mensen zijn hier nog heel erg, die geloven nog heel erg in de natuur zelf. Je hebt hier een soort van natuurgeloof nog. Dus medicijnen, die gebruiken ze. Je gebruikt vaak ook natuurlijke medicijnen voor als er iets is. Mijn baby bijvoorbeeld, die sliep niet goed een paar nachten. En toen zei de dame die voor mij werkt, die zei: ja, heb je al de cleaning met het ei geprobeerd? Dus de schoonmaak met het ei. Ik zeg, nee. Nou, ze zegt, nou, dat is hier heel normaal. Dus je moet gewoon met een rauw ei moet je een soort van massage doen over dat babytje. En daarna dan maak je dat ei open en dan kan je zien wat er aan de hand is. En op die manier kan je dus de negatieve energieën of het boze oog, noemen ze het hier, mm-hmm, weghalen uit zo'n baby. Nou, dus dat hebben we gedaan. Ik vond het wel interessant. En vanaf sindsdien is ze eigenlijk weer gewoon lekker aan het slapen de hele nacht. Dus ja, ik weet niet of het waar is. Heeft in ieder geval toen gewerkt. En dan is het goed, toch? Erin. Ja, en dit is dan heel erg in de Andes. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in de Amazone weer andere geloven, weer andere planten. Dus mensen die zijn echt nog heel erg bezig met de natuur hier. Goed om te horen. En Leonardo DiCaprio dus. Een aantal kilometers boven Ecuador woont hij eigenlijk. Maar hij steunt het gebied, dus wel de Galapagos-eilanden. Dankjewel voor je tijd, Rebecca, vanuit Ecuador. En ik wens je een fijne dag nog daar. Dankjewel, vanavond. Zometeen reizen wij door naar de Caribbean, naar Dominica. Wie neemt het daarop voor de natuur? من و تو بی من و تو Muziek van Manoto op NPO Radio 1. Het is 12 minuten voor 3. Dit is de wereld van BNNVARA met vandaag het antwoord op de vraag: wie zijn de natuurambassadeurs in de wereld? Vandaag wordt de Jan Wolkersprijs uitgereikt hier op deze zender voor het beste natuurboek. Straks in Vroege Vogels over een aantal uur. Je hoorde net al het verhaal uit Ecuador. Maar hoe zit dat in de Caribië op het kleine eilandje Dominica? Daar woon jij, Marieke van Asten. Welkom in de uitzending. Dankjewel, goeienacht. Een tijdje niet gesproken, dus daarom vind ik het fijn je stem weer te horen. Volgens mij was je even hier in Nederland op vakantie, hè? Dat klopt, ja. Ik ben net een weekje terug. Nou, goed zo. En dan kunnen we weer gebruik van je maken. En het vooral hebben ook over de mooie natuur bij jou op het eiland. Zometeen wil ik weten wie daar de ambassadeurs van zijn. Maar kan je ons eerst eens even omschrijven, wat valt er überhaupt te beschermen op Dominica? Omdat er zo weinig mensen wonen, is het grootste gedeelte van het eiland nog steeds ongerept. Een regenwoud voornamelijk. We hebben 9 actieve vulkanen, dus het is heel bergachtig. Dominica noemt zichzelf de Nature Island en claimt dat als Columbus hier nog voet aan wal zou zetten, dat hij het zou herkennen van toen hij het in 14 zoveel heeft ontdekt. Dus ja, er is hier van alles. Hoe noem je dat? We hebben het. Het Boiling Lake, dat is het tweede grootste kokende meer op aarde. Ze claimen dat er voor elke dag van de week een riviertje of een stroompje is. Ze hebben watervallen, noem het maar op, van alles. Ja, nou, klinkt heel mooi en bewonderenswaardig. Is de gemiddelde Dominicaan die jij op straat tegenkomt dan ook heel erg bezig met de bescherming daarvan, van die prachtige natuur? Nee, het wordt wel beter. Maar mensen hebben geen idee in wat voor paradijs ze wonen. Ik kom natuurlijk uit Nederland en dat is dan, noem ik altijd gekscherend, een concrete jungle. Vergeleken bij hier. Maar mensen hebben geen idee. Maar er wordt wel steeds meer bewustwording gecreëerd, omdat het zonde zou zijn als het allemaal verloren gaat. En op wat voor manier probeert de primair men meer bewustwording te creëren? Sorry, ik kom er niet uit. Maakt niet uit. Met name om... Kijk, er wordt heel veel landbouw gepleegd. Het boeren verbouwen heel veel op kleine en op iets grotere schaal. Door mensen aan te zetten om geen pesticiden meer te gebruiken en geen kunstmest. Dus echt alleen maar organisch materiaal. Regelmatig worden er ook in allerlei communities clean-ups georganiseerd, zodat mensen zich bewust zijn van wat vind ik allemaal als ik alle rotzooi op straat ga opruimen of op het strand. En als je dat zelf opruimt, denk ik dat je ook meer bewust bent van ik moet het in een prullenbak gooien of mee naar huis nemen als die prullenbak er niet is. Helaas is het zo, als mensen die daar niet aan meedoen, die gooien nog steeds hun afval gewoon op straat. En heel veel mensen verbranden hier ook vaak hun eigen afval. En dat is volgens mij ook niet altijd heel erg goed voor de natuur en voor het milieu. Maar ja, dat gebeurt nog steeds wel. Dus er is nog best wel wat werk te doen. En soms heb je ook een goede ambassadeur vooral nodig. En die heb je, want jij wil heel graag iemand in de spotlight zetten. Wie neemt het op voor de natuur op Dominica? Er is een natuurfotograaf die met Yuri Jones, die met zijn fotografie probeert Dominica te verkopen, tussen aanhalingstekens, als natuureiland. En daarmee mensen ook bewust wil maken van hoe prachtig het hier is en dat we vooral van alles moeten doen om dat te behouden. Ja. En probeert hij dus eigenlijk door zijn werk te verkopen, het geld wat hij daarmee ophaalt, bewustwording te creëren? Ja, het is niet zo dat hij zich per se inzet door de verkoop van zijn boeken en foto's voor natuurbehoud. Maar indirect doet hij dat natuurlijk wel. Omdat hij mensen laat zien hoe prachtig het hier is. En dat je vooral als je ons komt bezoeken daar ook rekening mee moet houden. Er is ook best veel ecotourisme hier, hoor. Mensen komen ook wel speciaal daarvoor naar Dominica. Helaas worden er ook nu echt grote hotels gebouwd van bekende ketens. En komt er een groot internationaal vliegveld. En daar heb ik een beetje gemengde gevoelens over. Omdat natuurbehoud niet echt op de agenda staat van de projectontwikkelaar. Nee. En misschien natuurlijk wel het geld dat weer mee opgebracht wordt, kan wel weer in de natuur behoud worden gestoken. Ja, dat hoop ik. Ik hoor dat jij Want daar dat een hard is natuurlijk hoofd wel in ons unique selling point. Ja. En verder, naast deze fotograaf, natuurfotograaf, zijn er ook bijvoorbeeld verenigingen die zich inzetten voor de natuur op Dominica? Ja, zeker. De Rotary is hier heel actief. We hebben, het is ongelooflijk, maar op zo'n klein eilandje hebben we 2 Rotary clubs. 1 in het noorden en 1 in het zuiden. En zij proberen met allerlei projecten, onder andere voor de natuur, de inwoners bewust te maken. Er komt nu bijvoorbeeld een project over het houden van bijen, omdat dat heel goed is voor bestuiving en zo. Maar ook regelmatig organiseren zij clean-up acties. En recentelijk hebben beide clubs een hele dag besteed met het planten van bomen. Omdat tijdens de laatste orkaan heel veel bomen verloren zijn gegaan. En dat echt wel jaren duurt voordat die weer terug zijn. Dus in die zin zijn zij wel heel actief met te behouden wat er is. Mm-hmm. En daaraan verder te bouwen. En op wat voor manier doe jij dat? Ik ben lid van de Rotary, dus daar help ik dan, ook aan mee. En ik probeer in het, als ik met mijn de kinderen werk in het programma, om hen daar ook bewust van te maken. Om dingen niet zomaar op straat te gooien. Maar zoals ik vroeger geleerd heb, in je zak stoppen als er geen prullenbak is en anders in de prullenbak doen. En niet de kraan open te laten als je aan het afwassen bent, maar gewoon alles eerst afwassen en dan vervolgens afspoelen en de kraan weer dicht doen. Ja, zulke hele simpele dingen. Mm-hmm. Omdat nemen ze dat het steeds warmer wordt. Ja, of ze het ook echt thuis gaan doen, weet ik niet. Maar goed, als je het vaak genoeg herhaalt, dan blijft er vaak toch wel iets hangen. En zo heb ik het ook geleerd. Dus ik neem aan dat andere kinderen dat op die manier ook gewoon zouden moeten kunnen leren. En ik denk dat er wel steeds meer aandacht komt, omdat het klimaat steeds warmer wordt. En dus al hebben wij nog helemaal geen watertekort, dat misschien op een gegeven moment wel zou kunnen komen. En dat is natuurlijk een enorm gevaar voor het regenwoud. Zeker weten. Nou goed, al blijft er maar een klein deel hangen, dan heb je in ieder geval toch wat betekend. Dankjewel Marieke van Asten vanuit Dominica. Straks praten wij nog over de vraag of jij misschien het eiland ooit zal verlaten of niet. En dan terug zal keren naar Nederland. Ja. Tot straks. Tot straks. Alternatieve hiphopgroep, zoals dat dan mooi heet. Jurassic 5 uit een plaat uit 2016. Hoorde je Canto de Ossana. Zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we bij je terug. En vragen wij onze correspondenten of ze ooit terug naar Nederland zouden komen. Waarom wel, waarom niet? Je hoort het zometeen naar het wereldse nieuws van 3 uur. Tot zo. De wereld van BNN. NPO Radio 1. 3 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Speciale eenheden van het Colombiaanse leger hebben een van de meest gezochte kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. Autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dario Antonio Usuga. De president van Colombia noemt zijn arrestatie de grootste klap die in deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. Dit is alleen vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90, zei hij. De Amerikaanse regisseur Joel Souza heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Hij is er kapot van, zegt hij. Hutchins werd op de filmset per ongeluk doodgeschoten door acteur Alec Baldwin. De regisseur vertelde niet wat er precies is gebeurd, maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel weten te behouden. In de Arnhemse Gelredome nam de Brabander het op tegen zijn rivaal, de Belg Jamal Ben Sadiq. Die laatste moest de vierde ronde in de wedstrijd staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. Het was de derde keer dat Verhoeven en Sadiq tegen elkaar moesten vechten. De Belg wist één keer van Verhoeven te winnen in 2011. Max Verstappen verstart vanavond vanaf de eerste plek op het circuit van Austin. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten noteerde de coureur de snelste tijd. Hij wist zijn concurrent Hamilton met relatief ruime voorsprong achter zich te laten. Die start op plek 2. Perez rijdt weg vanaf de derde plek. En PEC Zwolle heeft zijn eerste overwinning van dit eredivisie-seizoen binnen. De club won gisteravond met 1-0 van Heracles Almelo, dankzij een strafschop in de blessuretijd. Verder eindigde RKC Waalwijk tegen Sparta in 1-0... en was FC Utrecht met 2-1 te sterk voor Heerenveen. Het weer. Vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel, maar in de middag schijnt de zon flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 4 uur hier op NPO Radio 1. Zometeen de vraag aan mijn correspondenten. Zouden jullie ooit terugkeren naar Nederland? Of hoe vinden jullie Nederland veranderd in de tijd dat jullie er niet meer wonen? Ga je zometeen horen. Eerst het laatste nieuws uit die landen. En ik wil van jou weten waar jij zit te luisteren. Dat mag je laten weten in de Radio 1-app. Wordt volop gedaan. Marion laat weten. Hoi Stefan, ik luister ook weer gezellig mee vanuit Nijkerk. Interessante onderwerpen hoor ik weer allemaal voorbij komen. Jeroen zegt, goeie avond Stefan, of goeiemorgen. Vandaag luister ik mee vanuit Guangzhou in China. Luc Taverne laat weten, goeienacht Stefan. Hier weer mee aan het luisteren vanuit Noordwijk. Zeer prettige uitzending wederom. Dankjewel voor je appje, Luc. Rits Mollema luistert mee vanuit Victoria Gozo. En Charles van den Broek laat weten welk liedje ik bedoelde aan het begin van de uitzending. Dat klopt, dat was Dallas van Johnny Lyon. En Luc, andere Luc, appt ook nog naar de studio. Goeienacht Stefan, zoals gewoonlijk luister ik mee weer vanuit Den Bosch. Fijne uitzending deze nacht. Nou, mooi. Dank jullie wel voor alle appjes. Blijf dat vooral ook sturen in de NPO Radio 1-app. Mag jij je locatie laten weten. Goed, reis ik verder, ga ik het hebben over voorpagina nieuws. Bij Nicaragua bijvoorbeeld, daar woont Pieter Nieuwenhuis. Pieter, hallo. Hallo Pieter, welkom in de uitzending. Oh, nee, Pieter heeft nog een... Pieter is denk ik hier. Ja, hier. Hoi, hoi Pieter. Ja. Je bent in uitzending. Kijk nou goed, de techniek staat voor niks. Zometeen, Pieter, wil ik van jou weten of jij ooit terugkomt naar Nederland. Maar eerst laatste nieuws. En dat is politiek nieuws bij jou, hè? Ja, dat klopt. Er is natuurlijk in november zijn de verkiezingen voor de nieuwe president. Iedereen weet, het is een publiek geheim, dat de oude president de nieuwe president gaat worden. En naast alle presidentskandidaten die dus meedingen in de verkiezing die al gearresteerd zijn, zijn dus nu ook de twee leiders van COSEP gearresteerd. En die mensen, COSEP is een overkoepelend orgaan voor al het bedrijfsleven in Nicaragua. Mm-hmm. En die hebben zich in het verleden vrij kritisch uitgelaten over het regime. En nu vlak voor de verkiezingen zijn zij ook gearresteerd met als aanklacht het witwassen van geld. En dat is feitelijk iedere keer dat iemand gearresteerd wordt die dus op een of andere manier politiek bedreven is, dan is altijd de aanklacht witwassen van geld. Dus dat is geen verrassing. Ja. En hoeveel kandidaten zijn er dan nu al opgepakt? In totaal zijn er 7 kandidaten opgepakt. En allemaal dus met feitelijk vergelijkbare redenen? Ja, dus eigenlijk komt het er een beetje op neer dat er is een nieuwe wet en iedere vorm van kritiek op het regime is strafbaar. Dus ofwel demonstreren of je uitlaten in de media of nou ja, feitelijk is het zelfs al gevaarlijk om je als individu uit te laten op Facebook en dergelijke platformen. De pers, dus er zijn ook mensen van de pers gearresteerd. En COSEP, dat was dus feitelijk nog een, ja, dat is een vrij machtig orgaan. Mm-hmm. Want ze vertegenwoordigen het complete bedrijfsleven in Nicaragua. En in dit geval de president Michael Healy en de vicepresident Alvaro Vargas, die zijn dus gearresteerd. En men heeft dus een stroomman naar voren geschoven die zich redelijk op de achtergrond hield, waarvan iedereen weet dat hij feitelijk aan de kant van het regime staat. Mm. En de reden daarvoor is eigenlijk gewoon het bedrijfsleven te laten zien van, nou ja, als je misdraagt of je bent kritisch, dan heeft dat gevolgen. En men hoopt zo eigenlijk het bedrijfsleven een beetje de pas te laten lopen. En hoe reageert de gemiddelde Nicaraguaan hier op al dit nieuws? Ja, het is een beetje lastig, hè. Je ziet, kijk, wat ik vanzelf verwacht en observeer is dat veel mensen die niet voor deze president zijn, niet gaan stemmen uit protest. Dat levert dus feitelijk op dat hij dus met glansrijk gaat winnen. Mm-hmm. Want de mensen die wel kiezen, die worden dan als stem geteld en de rest niet. Ik denk dat veel mensen andere zorgen hebben. En dat is namelijk gewoon overleven. En het is ver van een bedshow. Enerzijds. Anderzijds frustratie. We hebben dat een paar weken geleden, was het 2 weken geleden geloof ik, gesproken over migranten. Mm-hmm. Dit is ook een grote uittocht van mensen in Nicaragua. Ja, zo laat je. Ja, dus eerst heb je een aantrekkingskracht en eigenlijk nu weer een wegstotend effect. Hoe heb jij dat lat dan zien veranderen van het moment dat jij erin woont naar nu, naar deze politieke situatie? Ja, eigenlijk, het is een beetje dubbel. Hè. Toen ik hier kwam wonen, tenminste toen ik mijn vrouw leerde kennen in 2010, toen was er al een redelijk beeld van wie Ortega is. Het is grappig, want hij heeft zijn eerste actie die hij ooit als figuur heeft gedaan publiek was een bankoverval. En dat doet me denken aan de uitspraak van you never get a second chance to make a first impression. Mm. Dus het zegt ook iets over de persoon. Ja. Maar hij heeft het land wel succesvol laten zijn. Dus er was enorme economische groei. Er was een booming toeristische industrie. Dat ging hartstikke goed. Totdat eigenlijk het IMF zei van jullie balans is niet op orde. Toen moest er gesneden worden in de pensioenen en toen werd er gedemonstreerd. En vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan. Ja, nou goed. En wat dat voor invloed heeft gehad op hoe jij leeft in Nicaragua, ga je ons zo meteen vertellen als ik jou ga vragen of je misschien ooit terug naar Nederland komt. Dankjewel voor nu even, Pieter Nieuwenhuis vanuit Nicaragua. We gaan namelijk naar de Caribbean, naar Dominica. Naar jou, Marieke van Asten. We hoorden je net al even over natuurambassadeurs. Nu nieuws over scholen. Want de scholen op jouw eiland zijn nog steeds gesloten. Wat natuurlijk een slechte zaak is. Maar er is wel positief nieuws over te melden. De scholen zijn heel lang open geweest, eigenlijk tot de zomer. En gedurende de zomer hebben we opeens een enorme stijging van het aantal COVID-gevallen gehad. We gingen van 0 naar 800 of naar 600 in volgens mij 2 weken tijd. Dus na de zomer zijn de scholen niet geopend. Maar het grote probleem is dat heel veel ouders geen internet kunnen betalen. Dus dan is online scholing ook echt heel erg lastig. Er zijn eigenlijk 2 positieve ontwikkelingen. Ene is dat een nationale telecommunicatiecommissie, waarvan ik het bestaan niet kende, de kosten van basisinternet nu subsidieert. Zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen in elk geval hun kinderen online les kunnen laten volgen. Ik moet zeggen dat er nogal wel wat controverse is, want ik zag dat het aanbod 10 MB per maand is. Ik weet niet of dat genoeg is als je 3 kinderen hebt die online les krijgen. Maar ongetwijfeld. Het is een begin. Over nagedacht hebben. Het is een begin en er zijn blijkbaar ook community projecten waarbij bijvoorbeeld een soort buurthuis of zo gratis wifi heeft waar kinderen naartoe kunnen gaan om hun lessen te volgen of in elk geval hun huiswerk op te halen en het dan thuis offline te doen. En ik zag vandaag dat de overheid bezig is om in armere buurten ook daadwerkelijk tablets uit te delen aan kinderen die dat nodig hebben. Omdat ook heel veel ouders niet zo 1, 2, 3, als je 3 kinderen hebt, zeggen van nou, elk kind heeft een tablet of een laptop. Dus er wordt wel degelijk aangewerkt om kinderen zo min mogelijk achterstand te laten oplopen door het online onderwijs. Dus ik vind dat een positieve ontwikkeling. Zeker weten. En dat kan misschien wel eens versneld zijn door corona. En dan zou je toch zeggen, heeft het misschien toch nog iets goed gedaan? In ieder geval dat die ontwikkeling versneld is gegaan. Dankjewel voor nu, Marieke. Straks praat ik met je verder, want we reizen eerst nog even af naar het zuiden van Spanje. Daar woont Monique Nolle. Monique, goeienacht. Goeienacht, Stefan. Fijn je weer te spreken in de uitzending. Nou, hier in Nederland was het afgelopen week vooral nat, nat, nat, nat. En nog eens nat. Volgens mij krijgen we morgen eindelijk een zonnetje. Bij jou in Spanje was het juist extreem de andere kant op, hè? Met gevaarlijke gevolgen. Ja, inderdaad, dat klopt, want we zitten hier eigenlijk al maandenlang met mooi tot zeer mooi weer. Ik wil niemand jaloers maken, maar ik heb gisteren nog heerlijk in zee gezwommen en aan het strand gelegen. Maar de waterstand die doet bij ons niet zo best, want ik las toevallig gisteren in de krant dat het waterbekken van de Guadalquivir, dat is een behoorlijke lange rivier hier, die zo'n beetje van oost naar west door Zuid-Spanje loopt. Mm-hmm. Dat het waterbekken van de Guadalquivir maar 27% van zijn capaciteit bevat. En ja, daar zit wel aan te komen dat er zo'n 4,3 miljoen mensen, zowel in Andalusië als in Castilla-La Mancha als in Extremadura, 3 deelregio's van Spanje, dat die wat restricties opgelegd gaan krijgen in verband met het watergebruik. Waterrantsoen. Ja, zoiets. Ja. Dus dat bepaalde uren van de dag er misschien geen water gebruikt kan worden. Of iets in die. Hoe zeg je dat? Iets in die richting in ieder geval. Ja. Het is nu 24 oktober. Dit zijn verhalen die ik zou kunnen voorstellen in de zomermaanden. Dat is wel zorgelijk dat hier in oktober dus ook nog steeds mee te maken is. Ja. Het wordt inderdaad wel wat zorgelijker, want normaal is het de waterstand, laten we zeggen, van juli en augustus. Maar normaal gesproken regent het toch wel, misschien niet zozeer in september, maar toch wel in oktober. Maar we hebben nu al een paar behoorlijke warmtefronten, zeg maar, gehad. Mm-hmm. He, met afgelopen weken nog temperaturen dik boven de 30 graden in sommige delen van Andalusië. En ja, er valt gewoon geen drup regen. En hoewel dat voor de toeristen natuurlijk fantastisch is, is het voor de watervoorziening natuurlijk wel zorgwekkend. Ja, en zeg eens, zijn die Spanjaarden, gaan ze ook iets te gulzig om met het water? Nou, we horen hier wel de hele dag door reclames op de tv van als je een douche neemt, is dat zoveel flessen water. Dus als je de kraan openzet, denk dan aan hoeveel flessen water dat u er doorjaagt. Dus, ja, ze proberen wel bewustwording te creëren. Dat proberen ze inderdaad wel. En ja, er zijn bepaalde sectoren die altijd eraan ontsnappen. Zoals het bevloeien van de golfterreinen hier in de buurt. Maar ja, die brengen natuurlijk geld op. Dus vandaar dat er daar wel gesproeid mag worden. Maar ik merk bijvoorbeeld bij mij hier in de tuin dat er iets minder gesproeid wordt dan normaal. Misschien is het maar een idee, maar nou, misschien wordt daar toch iets water vastgehouden. We gaan zo meteen van je horen, Monique, of dat misschien een van de redenen is om Spanje te verlaten. Dankjewel voor nu. Ik spreek je zo meteen. NPO Radio 1. Gadi Een beetje zomer en zon in je huis, zo midden in de nacht. Het is 3:20, dit is de wereld van BNNVARA. En we vragen ons af, zou jij ooit terugkeren? Iedere week hoor je namelijk hier in onze uitzending de stemmen van Nederlanders die ooit Nederland hebben verlaten om hun bestaan ergens anders op te bouwen. Zien zij zichzelf ooit nog terugkeren naar Nederland? Of misschien voelen ze zich wel meer niet-Nederlander dan eerst? Ik ga het onderzoeken met mijn correspondent in Brazilië, Dominica en Nicaragua en Spanje ook nog. 4 mooie landen. En we beginnen bij Annemarie Holman in Brazilië. Annemarie, welkom terug in de uitzending. Hi. Jij woont in Brazilië. Je bent een aardig nieuwe correspondent voor ons. Hoe lang woon je eigenlijk al in Brazilië? 23 jaar. 23 jaar. En was het het land waar je naartoe ging vanuit Nederland? Of was er nog een land wat ertussen zat? Nou, toen ik 3 maanden oud was, ben ik meegenomen naar Zambia in Afrika. Daarna Soedan. Daarna Nederland. Daarna Venezuela, Nederland. En toen Curitiba hier in Brazilië. Toen Recife in het noorden in Brazilië. Toen weer in Nederland. Daar heb ik toen gestudeerd. Toen gingen mijn ouders naar Rusland. En eerst zijn ze nog naar Rio de Janeiro geweest. Hm. Ook in Brazilië. En toen in Rusland, maar toen studeerde ik. En toen ben ik tijdens mijn studie ben ik naar Porto Alegre gegaan. Dat is in het zuiden van Brazilië. Heb ik een stage gedaan. Toen weer terug naar Nederland afgestudeerd. Toen naar Kenia. Kijk, nou dus kortom, er zaten heel wat landen tussen voordat je uiteindelijk nu in Brazilië terechtkwam. Je woont er nu al een aardige tijd, 23 jaar. Wat zou voor jou ooit een reden zijn om Brazilië te verlaten? Is hij er? Een 15 jaar geleden was hij er. Want ik heb 2 jongens. We hebben 2 jongens en die zijn inmiddels 17 en 19. Maar toen zij dus een jaar of 5 waren, 5, 6... toen wilde ik graag naar Nederland vanwege het onderwijs. Dat hebben we toen niet gedaan, want toen hadden we net ons bedrijf. Ook een huis gekocht hier. En dus toen zijn we hier gebleven en ben ik hier in het onderwijs me gaan bemoeien met onderwijs. Om school beter te krijgen voor onze jongens. Dus we zijn hier toen gebleven. En sindsdien hebben we geen moment gehad dat we zeiden van, we gaan terug naar Nederland. Eigenlijk in tegendeel. We hadden zoiets van, ja, als we ergens nog anders naartoe zouden, als we ergens naartoe zouden gaan, ja, welke landen zouden we nog willen leren kennen? En dan heb je het over vakantie. Mm-hmm. En dan welke landen zou je misschien nog willen wonen? En dat was niet Nederland. En zeker nu niet, hè, in het huidige COVID-klimaat. Wij zijn eigenlijk best blij met, wat dat betreft zijn we best blij met Bolsonaro, want die houdt zijn rug recht en die maakt zich hard voor het feit dat voor het niet verplichten van vaccinatie. Ja, voor de klok van 2 uur al over gehad. Ja, dus dat houdt jij nu op dit moment in Brazilië. Zou je ooit wel voor, jij zegt eigenlijk, nou, er is niet per se een trek naar Nederland, misschien eerder een trek naar een ander land in de wereld dan. Welk land zou dat kunnen zijn? Wij hebben dus een bedrijf hier in Brazilië. We doen business hier in heel Brazilië, dus van zuiden tot het noorden. En ook in Afrika, Nederland en ook in Uruguay. En mijn man die gaat dus regelmatig naar Uruguay. Ik ben er nog nooit geweest, maar hij is helemaal verliefd op Uruguay. Hij zegt dat het is gewoon een Europa in Zuid-Brazilië. In Zuid-Amerika. En we zijn dus nu aan het nadenken van, nou, laten we daar ook een bedrijf beginnen. En wat vindt jouw man zo fijn aan? Wat trekt hem zo aan Uruguay? Nou ja, en zowel hem als mij. De mensen daar, die zijn Europese dan hierin, dan de Brazilianen, zeg maar. Dus vanuit onze Nederlandse cultuur is het makkelijker om zaken te doen. Want we zitten makkelijker op dezelfde lijn. Hm. He, je maakt afspraken, je voert ze uit. Zij doen hun deel, wij doen ons deel. Ze zijn geïnteresseerd in innovatie, dat is wat wij doen. Dus zij pakken heel snel, pakken ze dingen op. En die voeren ze uit, die proberen ze uit. En dat is typisch Europees eigenlijk, stel jij. Ja, ik denk dan van wel. Tenminste, toen, wat zei ik, 23 jaar geleden, toen was dat zo in Nederland. Ik weet niet of het, volgens mij is dat nu nog steeds zo. Het is vrij, dus het gewoon, je hebt een idee, oké, dan gaan we testen en voeren we uit en dan kijken we wat de resultaten zijn en dan praten we daar weer over. Hoe is jouw band? Dat is de trek naar Uruguay. Dat zou misschien omdat het Europeeser voelt. Voel je je nog Nederlandse? Dat is wel een goede vraag. voel ik me nog Nederlands? Ja, ik voel me wel Nederlands. Maar ja, op het moment dat ik terug ben in Nederland, dan zie ik wel heel veel dingen die ik hier in Brazilië heb geleerd om anders te doen. Dus helemaal Nederlands? Nee, dat niet. Ik heb wel Nederlandse dingen. Ik heb ook Afrikaanse dingen. Ik heb Braziliaanse dingen opgepikt. Dus dat zit nou helemaal in mij. Ja, dus je voelt je eigenlijk meer een wereldburger met allemaal invloeden van verschillende landen, waaronder dus ook Nederland. En Nederland staat nou eenmaal misschien in je paspoort. Annemarie, dankjewel voor je tijd, ook weer deze nacht. En ik wens je een fijne dag nog daar in Brazilië. Oké, hetzelfde. Tot ziens, want we reizen door naar iets naar het noorden, naar Nicaragua, naar Pieter Nieuwenhuis. Pieter, welkom terug in de uitzending. Ja, dankjewel. We hebben dit onderwerp in de uitzending zitten omdat wij één keer in zoveel tijd ook onze correspondenten wel eens bevragen van, nou, wat zou jij willen vertellen in de uitzending? Wat zou jij interessant vinden? En toen kom jij met dit onderwerp naar voren. Ja, zou jij ooit terugkeren, is de vraag. Eerst even beginnen bij het begin. Wat was voor jou ooit de reden om Nederland te verlaten? Ja, dat is geweest na mijn scheiding toen ik in Arnhem woonde. En ik had een appartementje in het centrum van Arnhem. En ik zag eigenlijk de stad verpauperen. Dus er was een enorme toevlucht van daklozen. Ik woonde echt in het centrum. Ik zag regelmatig geweld voor mijn deur. Wat mij gewoon echt verbaasde. En ik voelde me steeds onveiliger. Een aantal inbraken meegemaakt. Auto's gestolen. Inbraak in auto's. En toen had ik er eigenlijk zo'n genoeg van. En het liedje van het goede doel, België, bracht mij dus op het spoor om naar België te gaan. En dat had ook te maken met dat ik als accountmanager in het zuiden van Nederland actief was. Dus ik kom eigenlijk makkelijk de grens over. En toen ben je dus naar België verhuisd allereerst. Precies, ja, dat klopt. Ja. En toen door wat omzwervingen uiteindelijk in Nicaragua beland. Ja, dus in 2010 had ik een opdracht van een koppel uit Rotterdam. Die waren bezig met het importeren van kunst uit Nicaragua. En ik was me aan het oriënteren in fotografie, productfotografie, websites bouwen. En we hadden zo'n goede samenwerking. Dan zeiden van, kom mee naar Nicaragua. Een van hun zei nog schertsend tegen mij, dat gaat je leven veranderen. En ik dacht, nou ja, dat zal wel. Maar daar trof ik dus mijn vrouw. Inderdaad, dat heeft mijn leven veranderd. Zij is toen nog meegekomen naar België, heeft daar 4 jaar met mij gewoond. En toen hebben wij op een gegeven moment besloten van laten we de stress en het leven van hier achter ons en we gaan naar Nicaragua. Een bestaan opbouwen ergens anders, aan de andere kant van die grote plas, ja. In ieder geval. Ging dat gemakkelijk? Ja, dus een van de redenen waarom dat het speelde was dat ik eigenlijk nooit of heel moeilijk de mogelijkheid had met haar een bestaan op te bouwen in Nederland. Want op een gegeven moment, dat is even terzijde, maar als je dus als Nederlander lang in België woont, dan ga je België beter leren kennen. En ik noem dat het 10 jaar plafond. En dan heb je op een gegeven moment zoiets van, ik moet weg hier. Want dan zie je eigenlijk, dan leer je België te goed kennen en dan is het niet meer zo'n leuk land. En wat kan je een ding noemen wat het 10 jaar plafond dan versterkt? Enerzijds lijkt de cultuur redelijk veel op Nederland. Hè? Dus zeker Zuid-Nederland, Brabant, Limburg. Maar toch is er een mentaliteit die... Laat ik zo zeggen, je moet bij Belgen moet je leren tussen de regels te lezen. Mm. En met name een vrouw te hebben uit Latijns-Amerika. Dat eerste waar je mee te maken krijgt is toch een vorm van racisme. Dus zij als iets donkerder mensen liep regelmatig aan tegen het feit dat zij, zeker in de Kempen, we noemen dat maar een beetje het boerse gebied, dat ze toch regelmatig tegen racisme aan liep. Maar ook als Nederlander merk je op een gegeven moment van, je bouwt geen sociaal leven op. Heel gesloten samenleving, stel jij. Ja, het is een vrij gesloten samenleving. En schertsend zeggen wij altijd, dus als je door de Kempen reist, dan zie je bijvoorbeeld, er zijn veel huizen, klassieke huizen, die hebben van die rolluiken, die zijn allemaal dicht. En dan denk je van, wat doen die mensen achter die rolluiken? Maar dat zegt iets over die samenleving. Ja, dus dat was een van de zaken. En mijn vrouw is vrij open, ontvankelijk. kent dat ook niet, hè? Het discrimineren en zo. Dus dat was voor haar ook vrij deprimerend. En was dat dan ook een wereld van verschil toen jullie in Nicaragua aankwamen? Ja, natuurlijk wel voor mij. Want ik moest natuurlijk redelijk wat water bij de wijn doen. Je komt uit een andere cultuur. Hier is familieleven heel erg belangrijk. Dus in eerste instantie worden bij haar ouders. Maar dan merk je dus ook dat er een hele grote bemoeienis is in je relatie. Zij was net bevallen. Dat speelde allemaal wel een rol. Dat was voor mij wel vrij moeilijk. Totdat we besloten om ons eigen plekje te zoeken. En toen werd dat beter. En wat ik heb gemerkt is dat je wel moet leren accepteren. Je moet feitelijk wat je kent, moet je achter je laten. Hè? Letterlijk die brug verbranden. En je moet een hoog accepteringsvermogen hebben. Te zeggen van oké, dit is zoals het is. Hier moet ik mee leren omgaan. En ik merk dat ik daar nog wel eens tegenaan loop. Bijvoorbeeld nu, ik hoorde net een collega uit Brazilië het hebben over... uit de Caribe over de scholen, dat die gesloten zijn. Dat is hetzelfde. En ik heb er heel veel moeite mee op wat voor manier les wordt gegeven... en hoeveel druk dat geeft op een kind van 7. En dan denk ik van ja, is dat nou het stukje Nederlander in mij... of is dat gewoon, moet ik het maar gewoon accepteren dat het zo is? Dus daar zit ik nog wel eens mee in de clinch. En ik heb je een van de voorbeelden genoemd. Dat is bijvoorbeeld het verkeer. Dat is dus hier, mensen zijn absoluut lief en aardig... maar in het verkeer zijn het, ik zal maar zeggen, horken. Dan is het echt van de recht van de sterkste. En dat is ook echt gevaarlijk. Dat kan wel eens dodelijk aflopen. Ja, dus dat is wel iets waar je aan moet wennen. En jij stelt dus eigenlijk ook je basis, die solid ground die je altijd hebt... die moet je eigenlijk loslaten en die moet je opnieuw opbouwen. Heb je het gevoel dat die basis er nu dan wel weer voor jou is in Nicaragua? Ja, het is eigenlijk jezelf een beetje heruitvinden. Ik ben zelf een echte handyman, dus ik doe alles zelf. Maar dat heeft ook te maken met dat ik absoluut geen vertrouwen heb... om bijvoorbeeld iemand aan mijn auto te laten werken. Dat heeft bijna ooit geleid tot een dodelijk ongeval. Dus dat zijn dingen die je leert. Want je kunt mensen niet zomaar vertrouwen hier. Met geld proberen ze je wel eens wat... Nou ja, zeker als je buitenlander bent... willen ze wel eens proberen gebruik van je te maken. Maar dat gaat altijd wel om centenwerk. Dat is hier niet zo heel serieus. Maar ik heb mezelf moeten heruitvinden, veel moeten accepteren, ook veel moeten missen. Bijvoorbeeld eten is hier vrij eenzijdig, vind ik. Mijn moeder is van Indonesië, dus ik ben gewend aan een vrij rijkelijke keuken. Dat is hier dus een stuk minder. Mag je jezelf dan wel nu volwaardig Nicaraguaan noemen? Of hoe werkt dat? Moet je een bepaalde status... Dat zal nooit zo zijn. Ik blijf altijd een buitenstaander. Maar tegelijkertijd zijn mensen ook heel ontvankelijk. Ze vinden het leuk. Ze willen alles weten. Ze willen ook weten waarom dat je graag hier bent. Ze begrijpen dat ook vaak niet. Dan zeggen ja, maar ja, in Nederland ben je toch veel rijker. En wat doe je in zo'n armoedig land? Maar Nicaraguaan zal ik nooit worden. Maar wel geaccepteerd. Dus het is hier heel makkelijk om vriendschappen te maken. Ik woon ook echt niet in zo'n, wat ik noem, een expatsbubbel. Want die heb je dus ook, hè, waar puur expats samenkomen en cafeetjes en bars. Ik woon echt tussen de Nica's. Maar ik krijg ook veel bewondering. Ze noemen mij hier in de wijk waar ik woon de dokter. Omdat ik dus altijd aan mijn motor of mijn auto zit te sleutelen. En dat vinden ze wonderbaarlijk. Ik zal nooit helemaal Nicaraguaan worden. En ook niet... de rechten krijgen. Dus ik ben welkom, maar ik mag bijvoorbeeld politiek mag ik eigenlijk absoluut niet uitlaten over bepaalde zaken hier. Dat kan heel vervelend uitpakken. Ja, dat kan wel eens tegen je gaan werken. Zou je het land ooit verlaten? Zou jij niet per se terugkeren naar Nederland misschien, maar je bestaan weer ergens anders opbouwen? Ja, daar hebben we dus over nagedacht in 2018, toen we hier dus die crisis hadden. Mm-hmm. Die demonstraties, en dat liep echt uit de hand. Dat werd gewelddadig. Ja, dat is echt gevaarlijk. En dan zie je dus in één keer de andere kant van een regime. En toen hebben we daar heel serieus over nagedacht. Maar ik dacht echt van, ik wil toch met geen mogelijkheid terugkeren naar Europa of naar Nederland. En dat is heel raar. Maar dat komt omdat ik blijf nieuws volgen weer. Hè, dus wereldwijd. Ik interesseer me heel erg voor... ontwikkelingen. En ik kan me steeds minder identificeren met Europa. Wel de cultuur, maar niet de politiek en de manier waarop de maatschappij zich ontwikkelt. Hè. Dus ook Nederland. Ik verbaas mij over waar mensen mee bezig zijn, waar ze zich druk over maken. Ik verbaas me over toch een vorm van polarisatie als het gaat over corona. Dat is iets wat ik absoluut begrijp. Maar ook de toon. Er is geen manier meer van naar elkaar te luisteren. Ik schrijf hier wel eens gesprekken met mensen die bijvoorbeeld heel militant zijn qua Sandinista's. En dan merk je dat er een debat mogelijk is. En dat mensen ook best wel een stukje kritiek hebben, wat ze niet openlijk verspreiden, maar in een één-op-één gesprek wel durven te zeggen. En dan verbaas ik mij over Nederland. He, tuurlijk, ik zie het vanuit media en ik zie het vanuit online. Dus misschien is dat ook een vertekend beeld. Maar afgelopen jaar, 2020, sorry. Ja. Toen heb ik een jaar vastgezeten door corona. Ik kon niet terugkeren naar Nicaragua. En toen dacht ik echt van, ik wil hier niet zijn. Want ik heb geen sociaal leven meer. Het is ook bijna onmogelijk om dat nog op te bouwen. En mijn vrolijke uitstapje wat ik wel eens maakte was een lunch of een ontbijt bij de HEMA. En zelfs dat was op een gegeven moment niet meer mogelijk door de quarantaine. Door de quarantaine, ja. Dus, nee, ik heb nieuws voor je, dat kan wel weer. Ja, dat weet ik. Maar ik ben dus een jaar weg geweest en ik was los van de emotionele kant van mijn vrouw en kind te missen, was ik ook echt blij om uit die... Ja, het voelt heel depressief. Het voelt heel neerslachtig om in Nederland te zijn, als je dus gewend bent om te leven in zo'n land als Nicaragua. Nou, laten we het wel positief eindigen in ieder geval. Fijn dat je dan je plek daar hebt gevonden in Nicaragua. Waar de positiviteit dus zegeviert, als ik jou mag geloven. Dankjewel dat je tijd voor ons vrijmaakt. Ik wens je nog een mooie dag. Wat staat er op het programma vandaag? Werk. Ik ben aan het werk. Oké, okay, nou goed. Succes daarbij dan. Oké, dankjewel. En een goede ochtend. Dag Stefan. een mooie appje nog binnen van Robert. Die laat weten, wat een leuk programma dit. Ik ben woonachtig in Servië, momenteel voor werk in Taiwan. En ik luister met veel plezier mee. En Hans Asperger, die laat weten, ik kan niet slapen. En ik luister dus mee vanuit bed. Wel altijd een hele fijne uitzending. Als ik wakker ben, hoor ik je. Groetjes, Hans. En Gerard laat nog weten, hey, ik luister mee vanuit Dennekamp in Twente. Goed dat jullie erbij zijn. We zijn er nog tot 4 uur met de wereld van Bieren en Varen. Met nu een verhaal uit Dominica van jou, Marieke van Asten. De vraag aan jou is hetzelfde. Zien wij jou ooit nog terug in Nederland? Nou, op vakantie zeker. Dat probeer ik 1 keer per jaar. Op dit moment heb ik geen plannen om terug te gaan, maar ik zeg nooit nooit. Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om terug te keren? Ja, als ik ernstig ziek zou worden. Gezondheidszorg is hier best basis, omdat het natuurlijk een klein eiland is. En we sinds kort een eigen MRI-scan hebben. Dat is echt al een enorme vooruitgang. Voorheen moest je daarvoor naar een ander eiland. Maar dat zou, zoals ik er nu over denk, een reden kunnen zijn om te zeggen, ik ga toch naar Nederland terug. Maar zolang dat niet het geval is, nee, denk ik niet dat ik snel terug zou gaan wonen in Nederland. Is dat iets waar je wel angstig voor bent? Zeg maar, je loopt iets op, misschien een gecompliceerde breuk of iets, dat je dan het gevoel hebt dat je misschien niet in goede handen bent? Nou, ik denk niet zozeer dat ik niet in goede handen ben, maar dat hier gewoon de middelen niet aanwezig zijn. Kijk, mensen zijn hier natuurlijk allemaal arts en zijn allemaal opgeleid tot arts, maar hebben gewoon niet de beschikking over dingen die in Nederland zijn. Nee, het is niet zozeer een angst, maar het is wel iets waar je over nadenkt. Van, goh, stel je voor dat, wat doe ik dan? Mm-hmm. Ik heb toevallig, toen ik in Nederland was, een enorme kaakontsteking gehad. Daar heb ik echt 2 weken lang elke dag voor bij de tandarts gezeten. In Nederland? En toen was ik heel blij dat ik in Nederland... Ja. En toen was ik heel blij dat ik in Nederland was. Kijk, niet dat die tandarts hier niet kundig zijn, maar die hebben gewoon niet de middelen en de instrumenten en zo. Het is allemaal wat, ja, het is allemaal wat minder dan, dan in Nederland. Hoe ben je ooit op dat piepkleine eilandje, want het is echt onwijs klein, hè, in de Caribie? Ik denk dat ik weet nog wel in de begindagen van dit programma, dat was in januari, kwamen we weer terug op de radio. Toen appten mensen altijd van, hé, wat is dat nou voor gekke afkorting van de Dominicaanse Republiek, dat Dominica. Wat een verhipt Amsterdams gedoe weer op Radio 1. Er wordt Dominica genoemd, maar het is dus echt een land op zich, heel klein. Ja. Hoe kom je daar terecht als Nederlander? Ja, ik heb een lange afstandsrelatie gehad met een lokale man hier, 6 jaar lang. Ik 4 weken daar hier op Dominica, hij 3 maanden in Nederland. En na 6 jaar dacht ik, ja, daar ben ik wel klaar mee. Dus het was voor hem lastig om naar Nederland te komen, omdat de toelatingseisen best strikt zijn. En dus ik heb besloten dat ik naar Dominica zou verhuizen. En 3 weken nadat ik hier woonde heb ik de relatie beëindigd. Maar ik ben toch gebleven. Omdat ik inmiddels, nou ja, dat is niet, daar heb ik niet over één, ben niet over één nacht ijs gegaan. Het klinkt als een vooropgezet plan. Nee, helemaal niet. Nee. Want ik was echt, ik dacht, en nu? Ik heb geen huis, ik heb geen werk, ik heb helemaal niks. Want ik zou bij hem op zijn boerderij gaan wonen en mee gaan werken op de boerderij. Maar ja, dat opeens was er dat allemaal niet. En toen heb ik een maand lang ergens in een vreselijke Airbnb gezeten, boven op een berg, omringd door ratten en kakkerlakken en zo. En gedacht, oké, wat doe ik? Ga ik terug, gooi ik de handdoek in de ring of blijf ik hier? En ik ben uiteindelijk hier gebleven. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. Maar dat is het verhaal in de hele korte versie. Ja, nee, nou goed, dan weet ik wel meteen waar we zitten. Wat hield je dan daar? Nou, ik was hier natuurlijk al heel vaak geweest. En ik voel me hier heel erg thuis. Ik kan niet goed uitleggen. Omdat het is echt een ontwikkelingsland. Dus een heleboel dingen zijn minder goed of helemaal niet geregeld zoals in Nederland. Maar het is hier gewoon, ja, je rijdt 1 kilometer en je zit midden in het regenwoud. Je hebt hier zoveel verse groenten en vers fruit. Alles. Ja, de mensen zijn aardig. Ik heb een hekel aan winter. Ik vind de Nederlandse winter echt vreselijk. Of er nou sneeuw ligt of het regent, ik vind het al bij niks. En uiteindelijk, 2017 was nogal een heftig jaar, omdat mijn beide ouders toen zijn overleden en de orkaan hier is geweest. En toen ben ik mijn werk gestart met de stichting. En dat is echt, ja, dat vind ik fantastisch. Dat is echt, daar kan ik echt 300% van genieten. Dus dat zijn echt dingen die me hier houden. En inmiddels heb ik hier ook een vriendenkring opgebouwd. En heb ik hier echt een leven opgebouwd. Ja. Goed, met die stichting help je het onderwijs op het eiland. Mag je jezelf, we hoorden net Pieter bijvoorbeeld uit Nicaragua, die kan zich nooit echt Nicaraguaan noemen, vertelde die. Hoe zit het op Dominica? Ben je al een Dominicaan? Strikt genomen niet, want je kunt geen tweede paspoort aanvragen, omdat de regels in Nederland dan zo zijn dat je een Nederlands paspoort kwijtraakt. Dat doe ik dus niet. Ik denk dat ik woon hier nog relatief kort, bijna 5 jaar. Ik denk dat ik wel een Nederlander ben, maar die zich 100% thuis voelt op Dominica. Dus wel met een Nederlands paspoort, maar ik ben hier wel resident. Ik weet niet wat dat Nederlandse woord voor is, maar ik kan niet uitleggen, maar ik voel me hier echt thuis. Na 6 weken vakantie op Nederland dacht ik, oh, wat heerlijk dat ik weer naar huis mag. Wat zou je ooit nog in Nederland thuis kunnen voelen, denk je? Zoals ik nu Nederland ervaren heb, het is zo druk en zo heftig en zoveel regeltjes. En ja, om je een voorbeeld te noemen, het klinkt echt heel suf, maar de eerste keer dat ik dan weer boodschappen ga doen bij whatever supermarkt, dit keer was het toevallig een Albert Heijn, dan denk ik, kan het Jumbo zijn? Wat moet ik hier kiezen? 600 verschillende soorten brood en 15 verschillende soorten tomaten, ja. Keuzestress, ik hoor het. Ja, dat hebben wij niet. Er is broodpunt en er is tomaatpunt. Dat is het. Het is heel makkelijk. Ja, de simplicity, ik hoor het. Nou goed, zo te horen, Marieke, blijf je nog lang daar zitten op Dominica. En dat is ook goed voor ons, want daarom kan jij ons mooi vertellen hoe dingen op het eiland worden aangepakt. Dankjewel voor je tijd vandaag weer en ik wens je een mooie dag daar. Oké, fijne zondag. Dankjewel. We reizen nog door naar het zuiden van Spanje, naar Monique Nolle. Want Monique, je bent er nog, hè? Ja, zeker. Laten we eens beginnen bij het begin. Wat was voor jou ooit de reden om Nederland eigenlijk te verlaten? Ik ben natuurlijk na mijn middelbare schooltijd ben ik eerst in Parijs beland. En vanaf Parijs ben ik weer een stukje naar boven gegaan en ben ik uiteindelijk in België gaan studeren. Daar ben ik mee begonnen. Dus toen heb ik eigenlijk Nederland al een beetje gedag gezegd. En na België kwam ineens Mexico. En Spanje zat er ook al tussendoor regelmatig voor langere periodes. Dus Mexico wilde ik eigenlijk terug naar Nederland. Maar de ontvangst was daar niet zo hartelijk als ik had gehoopt. In en Nederland dat heeft niet? Me eigenlijk... Nee. En waarom niet? Het was dus eind 2001. Het was na 11 september. Mijn contract bij de reisorganisatie liep af. Mijn petekind was geboren. Ik dacht, laten wij het eens gaan proberen in Nederland. Maar bij welke instantie ik ook aanklopte, ik kwam nergens voor in aanmerking. En ja, dat was wel een beetje een domper. Ik dacht, ik ben toch ook Nederlandse tenslotte. Ik betaal in Nederland mijn belasting, ook al werkte ik in het buitenland. Maar ik kreeg nergens gehoor. En ik moet zeggen, dat viel erg rauw op mijn dak. Ja, dus toen ben ik maar weer op weg gegaan. En dan kwam ik via Marokko, Brazilië, uiteindelijk in Zuid-Amerika terecht. En degenen die al vaker naar het programma hebben geluisterd, die weten dat ik uiteindelijk in Argentinië terecht ben gekomen. En ook weer terug in Spanje uiteindelijk. Ja, in de stap Argentinië-Spanje is een kleintje. Vind het een lange afstand, maar dat zijn wel landen die goed met elkaar verbonden zijn. Wat trekt je zo aan? Aan de cultuur in die landen. Nou, in Spanje, daar woon je nu. Wat trekt je zo aan daar? Ik mag natuurlijk zeker niet vergeten het klimaat. Het klimaat is toch wel een belangrijke factor, waardoor je iedere dag met een glimlach op je gezicht wakker wordt. Ik trek mijn gordijnen open en 360 dagen per jaar zie ik dan een min of meer strak blauwe hemel. Nou, dat is al een heel goed begin van de dag natuurlijk. Verder heb ik hier meer ruimte. Het is hier allemaal wat wijdser. Ik zit hier natuurlijk ook vlak bij de zee. Het hele levensritme ligt hier misschien net een tandje lager dan in Nederland. Waardoor mensen wat minder haast zijn, wat minder jakkeren, het minder moeten. Niet altijd het manana manana wat men altijd maar erop plakt, maar er is wat meer flexibiliteit. De dagen zijn hier ook langer. In Nederland nu bijvoorbeeld, ja, om 4-5 uur is het bij wijze van spreken donker, kom je de deur niet meer uit. Maar ja, het is ook wel heel extreem, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, je leeft hier, je hebt hier wat langer. Ja, ik heb al het idee dat mijn dagen hier wat langer duren. Ja. Voel je nog wel, je woont al lange tijd dus in het buitenland. Misschien wel langer dan dat je in Nederland woonde. Voel je je nog wel verbonden met Nederland? Hoe werkt zoiets? Ik moet eerlijk zijn, hè? En iedereen die me kent, die weet het intussen. Kijk, het is dat ik natuurlijk... Ik ben in Nederland geboren en getogen. Dus ik ben en blijf Nederlands. Ik zal mijn Nederlanderschap ook nooit opgeven. Dus ik heb altijd nog een Nederlands paspoort. Maar verder wordt mijn verbondenheid met Nederland eigenlijk gereduceerd tot mijn familie en mijn dierbare vrienden en vriendinnen. Maar verder... ik ben er een paar dagen en dan vind ik het heel leuk. Maar dan ben ik ook een beetje een toerist in eigen land. Mm-hmm. En ik ben meestal weer heel blij als ik terug op het vliegtuig naar Malaga stap. Ja. Wat voelt dan als je thuis landt? Spanje. Ja, Spanje is mijn thuis. Spanje is jouw thuis. Je woont er dus al heel lang. Je zegt, nou goed, Nederland is eigenlijk een plek waar ik vooral nog voor familie naartoe ga. Dus het is bijna meer gewoon een geografische plek. En dat is dan Nederland. Dat had bij wijze van spreken ook Duitsland kunnen zijn als je familie daar woonde. Is er een moment geweest dat je dacht aan terugkeren? Nou ja, dat is er dus geweest in 2001. Mm-hmm. En daarna ook nog een keer? Nee, vreemd genoeg niet. Zelfs in de zwartste dagen van mijn leven heb ik nooit terug willen keren naar Nederland. Nee, eigenlijk niet. De enige reden dat ik terug zou gaan, dat is als er serieus iets met mijn moeder aan de hand is en dat ik bij haar wil zijn, constant. Maar voor de rest zie ik mij voorlopig nog niet teruggaan naar Nederland. Nee, thuis voelen in een land, daar hoort natuurlijk ook bij dat je je geaccepteerd voelt, dat je erbij hoort. Was dat moeilijk in al die landen waar je gewoond hebt? Hoe lang heb je daar bijvoorbeeld in Spanje over gedaan voordat je ben je een Spanjaard voor je gevoel? Nee, ik ben geen Spanjaard of Spaanse en dat zal ik ook nooit worden. En ik moet zeggen, het heeft hier wat langer geduurd eer ik echt Spaanse vrienden had, want dat duurde wel wat langer dan bijvoorbeeld in Argentinië, waar ik ze binnen de kortste keren had. Maar nu, ja, en het klinkt gek, maar zeker misschien wel door de COVID, heb ik mijn buurvrouw bijvoorbeeld leren kennen, die een hele leuke vriendenclub heeft, waar ik nu ook deel van uitmaak. En daarnaast heb ik natuurlijk ook andere Spaanse vrienden en vriendinnen leren kennen. En ja, ik ben in feite wel één van hun. Ik weet dat ik nooit 100% Spaans zal zijn. Maar verder word ik wel 100% geaccepteerd als zijnde één van hen. En waarom ben je dan... Wat houdt 100% Spaans in dan? Wat voel je dat je niet diep bezit? Vreemd genoeg hoort men het toch nog altijd in mijn taal. Huh. Omdat ik natuurlijk een beetje een mengelmoes Spaans spreek van het Spaans van Andalusië. Ik spreek nog af en toe een heel klein beetje, heb ik wat Mexicaanse woorden, maar die zijn er van lieverlee aan het uitraken. En natuurlijk, ja, ik ben voor vele Spanjaarden helaas ook nog iets van, ben jij niet Argentijns? Omdat ik toch nog altijd wel een Argentijnse tongval heb. Maar eigenlijk verder, als ik er goed over nadenk, ja, beschouwen ze mij als, ja, ik ben nu eenmaal Nederlands, maar dat ligt er niet bovenop. Ik bedoel, ik voel me niet Nederlands hier. Nee, dat absoluut niet. Misschien niet 100% Spaans, maar ook zeker geen Nederlandse. En gelukkig voel je je nog Nederlandse en kan je ook nog Nederlands praten. Want daarom kan je ons soms van informatie vanuit Spanje voorzien. Dankjewel, Monique Nolle vanuit Zuid-Spanje, voor je tijd en een goede nacht nog toegewenst. Yuma. manel jokin, you manel di diach. O repetiat, you manel di diach. You manel di diach, chiganami. Zover de wereld van BNNVARA voor vannacht. Alles is terug te luisteren via radio1.nl of de Radio 1-app. Hier zometeen Meerte van de Drift. Meerte, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? We hebben een heel vol programma, maar we gaan het hebben over of taalfoutjes je onaantrekkelijk kunnen maken op dating-apps. Oh, dat vind ik wel heel onaantrekkelijk. Ja? Ja. Knap je erop op? Ja, nou, ik heb wel vaak in dates dat ik mensen wel heel graag wil verbeteren als zij dan een taalfout maken. Ook digitaal, zeg maar. Ook digitaal. Goed, tot zover de verhalen uit de wereld. Terug naar de Randstad, terug naar Meerte van de Drift. De wereld van BNNVARA. BNNVARA. NPO Radio 1. 4 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In Colombia is een van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. Autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dario Antonio Usuga. Bij de politieactie werden 500 mensen ingezet. De Colombiaanse president noemt zijn arrestatie de grootste klap die deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. Volgens hem is dit alleen vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Usuga was leider van een drugsnetwerk met 1200 gewapende bendeleden. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich wereldkampioen blijven noemen. Hij versloeg in de Gelredome in Arnhem zijn rivaal Jamal Ben Sadiq. Die moest de wedstrijd vroegtijdig staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regisseur Joel Souza heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Souza zegt dat hij kapot is door het verlies van zijn collega. De regisseur vertelde niet wat er gebeurd is op de set, maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. De cameravrouw werd dodelijk geraakt door een kogel uit het wapen van acteur Alec Baldwin. Die wist niet dat het pistool geladen was. Souza zelf raakte bij het incident gewond aan zijn schouder. En Max Verstappen start vanavond vanaf de eerste plek op het circuit van Austin. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten noteerde de coureur de snelste tijd. Hij wist zijn concurrent Hamilton met relatief ruime voorsprong achter zich te laten. Die start op plek 2. Perez rijdt weg vanaf de derde plek. Het weer vanochtend begint lokaal met wat mist of nevel, maar in de middag schijnt de zon flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goedemorgen. Het is vandaag zondag 17 oktober en een paar minuten over vier. Je luistert naar Fris. Dat is het programma in handen van jonge radiomakers van de KRO en CRV. En één daarvan is iedere zondagochtend bij mij in de studio. En vandaag is dat Pavo Oost. Pavo, goedemorgen. Goedemorgen, Mirte. Jij houdt het nieuws in de gaten en je leest alle berichten op de app van NPO Radio 1. Hoe kunnen mensen jou een berichtje sturen? Nou, dus vooral via die app van NPO Radio 1. Ja, dat is een beetje de enige optie, hè? Dat is tegenwoordig de enige optie. Maar heb je een compliment, heb je een vraag over een onderwerp of heb je een klacht? Laat het vooral eventjes weten. Pavo, dankjewel. We horen jou zo meteen nog. We hebben een volle uitzending. Tot 6 uur vanmorgen ben ik bij je. En we gaan het hebben over of je minder aantrekkelijk wordt door het maken van taalfoutjes. De allergrootste maffiabaas uit de Amerikaanse geschiedenis. En over sprookjes. Ze lijken bedoeld voor kinderen, maar de volksverhalen waar ze op gebaseerd zijn zijn toch een stuk minder kindvriendelijk dan je op het eerste gezicht zou denken. Begin je ochtend fris, fijn dat Mirte er weer is. Misschien is er wat mis, je hoort het hier bij Fris met Mirte. Fris! En deze ochtend beginnen we zoals altijd met het kleinere nieuws van de afgelopen week. Dat het flink stormde deze week, ja, dat heeft iedereen vast meegekregen. Alleen voor de Utrechtse kraammachinist Geurt van Roekel kwam die storm echt heel dichtbij. Hij zat namelijk in zijn hijskraan. Maar of hij er nou echt van onder de indruk was? Vanmorgen toen ik van 7 uur, net voor 7 naar boven liep, of ging, toen was het even iets minder. Maar dat was die stilte voor de storm. Dus je ziet hoe hard het waait. Kijk, en die sloeg vanmorgen wel door richting 90. Dan zeg je van, stop maar. Dan ben ik na 30 jaar, ik zit nu 33 jaar op de kraan, dan ben ik het wel een beetje gewend. Dus ik heb wel vaker gestormd. Altijd genieten van het uitzicht dan nog. Ja, ook al is het slecht, dan kan je nog wel een leuk filmpje maken. En doet het die ook wel aanslaat. En de zon kan niet altijd schijnen. Het zijn opwindende tijden in de botanische tuin in Leiden. Voor het eerst in 24 jaar bloeit daar de penisplant. De plant is nogal zeldzaam. Het is namelijk pas de derde keer dat die bloeit in Europa. En Omroep West die sprak een liefhebber van de plant. We zijn er speciaal voor gekomen. Ja. Goeie naam ook, hè? Perfecte naam. Daarvoor komt u ook. Da. Had u hem eerder gezien? Gisteren op de...